Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Haziran Pazartesi. Yıl 2021, ay 6, gün 158, Hızır 33. 1442 Hicri, Şevval 26, 1437 Rumi, Mayıs 25. Pirinç ekme, ekim biçme zamanı. Yağmurlar. Günün malumatı. Özür dilerim. Günün tarihi. 155 yıl önce bugün, 7 Haziran 1866'da Anadolu'da kurulan ilk demiryolu İzmir-Aydın hattı hizmete açıldı. Günün malumatı. Ecza deposu zerdeçal. Zerdeçal, zencefil ile aynı aileden gelen bir bitkidir. Asya'nın güneyinde tropikal iklimlerde yetişir. Körenin bileşimde yer alan, ona baskın sarı rengini veren, doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan curcumin maddesi zerdeçalın köküne aittir. Zerdeçalın faydaları ise şunlardır. Antioksidan ve antikanserojen özelliği vardır. Beyni güçlendirir, alerjiye iyi gelir, katarakt oluşumunu önlemeye ve durdurmaya yardımcı olur. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0. Açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı işte. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı iyi bilinen bir Türkçe parçayla yaptık. Maskeli Balo. Yeni türküden dinliyorduk. Şiir de bu şarkının sözleri de şiir olarak Murat Han Mungan'a aitti. Ve ağlama geçmişte yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de diye biten bir şarkıydı. Maskelere değiniyordu. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak biraz daha yakından görelim. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Maskeler. Kara Afrika'da maskeler gerçek suratlardır. Diğer suratlar gizlerken maskeler ele verir. Afrika maskeleri sihirli özellikleri sayesinde nasıl bakıldığına bağlı olarak karşıdan ya da profilden, yakından ya da uzaktan, yukarıdan ya da aşağıdan, her bir kişinin olduğu farklı kişileri, her hayatın içerdiği hayatları ve ölümleri gözler önüne sererler. Çünkü her hayat birden çok hayattır ve maskeler yalan söylemeyi bilmez. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atalım şimdi. 1954 yılında bugün İngiliz matematikçi ve yapay zeka alanında öncü düşünür Alan Turing 41 yaşında siyanür zehirlenmesinden öldü. Turing 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi iletişiminin şifresini çözmüş ve savaştan sonra bilgisayarın ilk örneklerinden birini yapmıştı. 1952'de eşcinsel olması nedeniyle ağır ahlaksızlık suçundan hüküm giydi ve ceza olarak devlet tarafından kimyasal hadım cezasına çarptırıldı. Çektiği işkenceye tepki olarak ölümü bir intihar olarak kabul edildi. Bir elmaya enjekte ettiği siyanürü kasten yediği söylendi ama elma hiçbir zaman test edilmedi. Ölümüyle ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldı. İngiltere gizli servisinin ülke sırlarını Sovyetlere verme ihtimalinden dolayı Turing'i öldürdüğü söylendi. Birleşik Krallık'taki resmi homofobiye karşı yıllarca süren kampanyalar sonunda 2013 yılında Turing'den resmi olarak özür dilendi. Çıkarılan Turing yasası ile de o zamana kadar benzer cezaya çarptırılan 50 bin erkekten özür dilendi. Evet, tam yarım yüzyıl sonra resmen kimyasal kullanılarak işkence ve hadım edilen, yani bir çeşit işkence tabii, zorla yapılan bir şeyden dolayı Birleşik Krallığı, Britanya'nın gördüğü en büyük ve dünyanın gördüğü en büyük matematikçilerden biri ve şifre kurduğu şifreleri, çözdüğü şifreler sayesinde de Britanya'nın ve Batı dünyasının özellikle Nazilerden kurtulmasında önemli rol oynamasına rağmen kendisine homofobi böyle bir şey. O zamanlar işte 60 yıl sonra özür dileniyor kendisinden, yani daha doğrusu bugün konuşuyoruz, 60 yıl sonra, 50 yıl sonra özür dileniyor. Böyle bir durum. 1968'de bugünse Ford'un İngiltere'deki Dagenham fabrikasındaki kadın işçiler erkek işçilerle eşit ücret almak için greve gittiler. 3 hafta süren grevin ardından erkeklerin aldığı maaşın %92'si teklifini kabul ederek greve son verdiler. Ford'da nominal ücret eşitliği ancak daha sonraki bir grevden sonra 1984'te sağlanmış olsa da kadın işçilerin bu grevi 1970'te eşit ücret yasasının çıkarılmasını sağlayan mücadele olarak da tarihe geçti. 2010'da yönetmen Nigel Cole tarafından çekilen Dagenham filmi de bu olayı anlatır. 2000 yılında bugün Yunanistan'da hükümet Avrupa Birliği'ne girildikten sonra verilecek yeni kimliklerde din hanesini kaldırma kararı aldı. Bu karar üzerine Yunan Ortodoks Kilisesi halka protesto çağrısı yapmıştı. Evet, ama yapılmamış böyle bir protesto anladığım kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. 2015'te de Türkiye'de genel seçim. Sonuçlara göre hiçbir siyasal parti tek başına iktidar olabilmek için gerekli 276 sandalye sayısına ulaşamadı. Adalet ve Kalkınma Partisi %40,9 da birinci parti olsa da meclis çoğunluğunu kaybetti. Yani fiilen tek başına iktidar olamaz hale geldi. Halkların Demokratik Partisi %13 oy alarak HDP tarihi bir başarıya imza attı. Bu sayede AKP meclis çoğunluğunu kaybetmiş oldu. AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da haftalarca Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon görüşmeleri yaptı ama bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçim kararı aldı ve Kasım'da tekrar seçimlere gidildi. Fakat bu 6 ay içinde ağır şiddet olayları yaşandı. Önce Suruç saldırısı, ardından Kürt illerinde hendeklerin kazılması ve başlatılan hendek operasyonu ve daha birçok terör saldırı ve çatışmada yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Tarihte bugünü kısaca özetlemeye çalıştık. Çok kolay olmayan bir iş. Günümüzdeki durumu özetlemekse daha da zor olacak ama hızlı keşke bir şekilde. Keşke tarihi özetliyor olsak sadece. Evet, keşke öyle olsa. Hafta sonu yaşananları özetlemek 2 saat içerisinde daha zor olacak. Evet, ama biz de yine de 15, 10, 16-17 dakika içinde özetlemeye gayret edelim. Dünya Çevre Günü'ydü biliyorsunuz, 5 Haziran ve o güne matuf olarak Birleşmiş Milletler'den çok ciddi bir uyarı geldi. Yeryüzünde toprak kirliliği, toprağın, yani insanın ve bütün canlıların var olmasının temel sebebi olan toprak kirliliği, insan ve tabii öteki canlıların hayatını tehdit eder boyuta varmış. Bu çok önemli, yani bilinebilen, tahmin edilebilen bir şey ama Birleşmiş Milletler'in son araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu, derhal harekete geçirmesini zorunlu kılan çok acil bir durum tablosu. çeşitli gazete ve mercilerde var. Bir ikinci büyük araştırma da iklim krizinin dünyanın her yerinde oksijen seviyelerini düşürdüğü ve dünyanın göllerini boğduğu haberi var. Tatlı su kaynaklarını. Yani bu da son derece ciddi bir şey. İnsanlar ve canlılar alemi için. Öte yandan da ciddi mücadeleler de göze çarpıyor. En zengin 100 Britanya Birleşik Krallık ailesinin iklim kriziyle mücadele için 1 milyar sterlin taahhüt etmesi, yani yardımda, destekte bulunması için baskı yapılması üzerine 14 vakıf ve çevre sivil toplum kuruluşu açık mektup yayınladılar. Bunu yapın diye. Çünkü bütün hesaplarda zenginlerin çok büyük oranda sorumlu olduğu küresel iklim krizinden açıkça ortaya çıkıyor işte. Deniz aşırı uçuşlar başta olmak üzere. Bu konuda şey öncesi COP26 diye adlandırılan iklim zirvesi öncesi Glasgow'da, İskoçya'da yapılacak olan öncesinde zenginlere spesifik olarak 1 milyar sterlini hemen taahhüt edin diyorlar. 14 vakıf ve STK tarafından açık mektup yayınlandı. Guardian'da var bu. Öte yandan İtalya'da iklim aktivistleri kendi hükümetlerini iklim konusunda pasif kaldığı için dava ettiler. Bu da ilk defa oluyor Avrupa ülkelerinde, ender rastlanan bir şey. İtalya Hollanda tarihinde kesin ilk kez yaşanıyor. Evet, peki. İtalya tarihinde. Müthiş değil mi? Evet. Öte yandan da ilginç bir şey, Venedik'te hükümet yasaklamıştı bu dev aşk gemilerini, cruise ship deniyor bunlara. 17 aylık bir pandemiden sonra ilk kez kent merkezinde boy göstermesine. Hele şükür o zaman. Büyük bir protesto. Normalleşiyoruz olmuş. İşte tabii. Evet, normalleşmenin göstergesi olarak. Böyle 100 katlı bir apartman büyüklüğünde filan gemiler bunlar. Ve büyük baskı yapıyorlar tabii tekrar seferlere çıkabilmek için. Japonya'daki gibi hedefsiz sadece böyle denize bir tur atıp gelmiyor muymuş İtalya'da? Yok, burada hedef varmış. Tabii Akdeniz küçük. Akdeniz küçük olduğu için. Fakat bayağı ciddi hükümet bunu kesin olarak yasaklayacağını bir daha Mario Draghi'nin ağzından başbakan duymuştuk yani. Bir daha olmayacak diye. Ama olmuş ve 650 yolcusunu da alarak Venedik'ten ayrılıp yolculuğa çıkmış gemi. Ama yüzlerce kişi, yüzü üzerinde insan protesto etmiş ciddi şekilde. Bizi hayatımızı mahvediyor diye birkaç kişi de lehinde gösteri yapmış. Çünkü onlar işlerimizi kaybettik filan diyorlar. Bayağı ilginç bir durum var ortada ama. Bu arada zenginlerin bu kendi lüks düşkünlüğünden hani onunla ilgili en azından bir haber olarak görebiliriz. Gerçi en zenginlerin yaptığı bir şey değil tabii bu kruzlar ama Greta Thunberg bir paylaşım yapmış. Private jet travel is greener than you think diye bir haber. Forbes dergisinde yayınlanmış. Yani özel jetler tahmininizden daha yeşildir diyerek özel jetlerin aslında son derece küresel ısınmaya duyarlı olabileceğine dair böyle haber paylaşmışlar. Greta da onunla dalga geçen bir tweet atmış. O geldi aklıma. Evet. Ayrıca 5 Haziran'da tabii UNICEF'in çok önemli bir çağrısı da oldu. 9 genç iklim aktivisti çok acil olarak iklim eylemi yapılmasını istediler. Dünyanın dört bir tarafından gelen beyaz, siyah, yerli, genç insanlar, kızlar ve oğlanlar açıkça şeyleri anlatıyorlar. Başlarına gelenleri, kendi ülkelerinde ve yörelerinde olup bitenleri ve ne kadar korkunç şeylerin, çiftliklerin yok olduğu, sellerin, suların bastığı ve bizzat buzların erimesine tanık olanlar da var. Ve yani yağmur yağmaması gerekirken, yağması gerekirken yağmayıp ondan sonra birdenbire korkunç sellere yol açan yağmurlar olduğunu, okullara gidemediklerini, ekonominin dehşet altında etkilendiğini, ve eğlendikleri, gittiğimiz, eğlendiğimiz yerlerin sular altında olduğunu gördük diye anlatıyorlar ve derhal harekete geçin diye UNICEF tarafından yapılmış 9 genç aktivistin çağrısı var. O da çok önemli. Öte yandan zengin ülkelerin G7 ülkelerinin de milyarlarca doların fosil yakıtlara yatırım yaptığını, yeşil enerji yerine, alternatif enerji, yenilenebilir enerji yerine de söyleyen haberi de okumuştuk zaten, oradan hatırladım. Evet. Yani bu çok ciddi bir riyakarlık sorunu da ortaya koyan bir durum. Bu arada zenginlik ve çürüme denmişken ilginç bir açıklama var. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye COP'larda, yani iklim zirvelerinde de temsil eden Profesör Mehmet Emin Birpınar'ın aynı zamanda Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettiklerini açıklamış. Dün akşamki bir haber bu, ilginç bir haber. Yavuz Yılmaz, Birpınar'ın bakan yardımcılığından ve şirketten aldığı maaşlarla birlikte aylık gelirinin 46 bin Türk lirasına çok yaklaştığını belirtmiş. Yani bir şey değilmiş ya. 45.917 Türk lirası aylık gelir. Bu sabahki rayiçten bakacak olursak 398.559 Türk lirası. Ha, ne dolar mıymış bu? O 45.000. Efendim? Neyin hesabını yaptınız? 300 bine dediğiniz ne? Yıllık mı? Neyi hesapladınız böyle? Evet. Yıl yani şey hesabı. Ha, doğru. Yanlış bir hesap yapmışım galiba. Yani 45.917 Türk lirası aylık geliri oluyor. Bayağı ciddi bir rakam oluşturuyor. Günde 1.500 lira mı ediyor? Ne kadar ediyor? Hemen hemen evet. 1.300 küsur lira oluyor. Yani bayağı ciddi bir para alıyor. Ve Türkiye asla iklim zirvesine katılmıyor tabii. Yani iklim şeyine, Paris İklim Anlaşması'na onaylamayı ve meclisinden geçirmeyi de kabul etmiyor. Böyle bir durumu var. Gerçi İçişleri Bakanı biliyorsunuz şirketi %57 büyümüş. %57 değil, pardon. 57 kat büyümüş. %5.700 büyümüş. Onun evet. Yanında küçük rakamlar. O yüzden ben küçük duyduğumda 40 bin bir şey değil dedim. Yani. Evet, ben 45-46 bin lira aylık gelir. Evet, yani çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Ayrıca İtalyan iklim aktivistleri de hükümeti evet bir yandan şey, o da çok önemli bir şeydi aslında. Girişimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de devam ediyor. Sunrise, yani gün doğuşu diye adlandırılan, gün doğumu mu diyeceğiz? Gün doğumu, evet. Aktivistleri de Beyaz Evin önüne çıkmışlar ve Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı verdiği iklim tavizlerini protesto etmişler. Bu kıyameti koparıyor gerçekten son bir aydır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü Biden için Sunrise Movement kampanya yapmıştı. Öncesinde de bir Biden Sanders Unity Task Force denilen bir ekip kurulmuş. Yani Sanders'ın için kampanya yapan, içerisinde iklim aktivistlerinin olduğu grupla Biden ekibi bir araya gelip özel bir ekip kuruyorlar. Ve burada aslında şu anda oylanmaya çalışılan bu 2 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlanıyor. Bu iklim değişimiyle mücadele için çoğu kullanılması planlanan bu paketin ayrıntılarını konuşmuşlardı. Biz de onunla birlikte kendisine oy çağrısı yapmıştık diyor aktivistler. Ama Biden şu anda taviz üstüne taviz veriyor cumhuriyetçilerle tartışarak. Bizimle ise görüşmüyor diyorlar. Buna karşı ses çıkarmış Sunrise. Evet, bizimle görüşmesi gerekiyor diyorlar. Doğrudan doğruya çok etkili olması beklenen bir girişim. Bu arada da şeyler, su koruyucuları diyorlar ya kendilerine, yerliler Bikem Ekberzade ile de sık sık konuşma fırsatı bulduğumuz bir şey bu. Line 3 adı verilen 3. petrol boru hattının Enbridge şirketi girişmiş, başlamış bile boru hattını inşa etmeye her türlü engellemeye rağmen ve bitmesi halinde Kanada'da oluyor. 750 bin varil tar sands, dünyanın en kirli petrol şeyini, kumul petrolünü Alberta'dan Wisconsin, Amerika'da Birleşik Devletleri'nde Wisconsin'den şeylere gönderecek, işte nakliye için gönderecek bir durumu. Fakat gene toplanmışlar binlerce kişi. Şimdi Kuzey Minnesota'ya gidiyorlar ve yerli liderleri de şimdiye kadar Line 3'e en büyük rezistans, direniş hareketi diye de belirtiliyor. Ne olacağına bakacağız. Çok sayıda da insan şimdiye kadar 250'den fazla insan gözaltına alındı, tutuklandı. Geçen Aralık ayında başladıktan beri inşasına bu boru hattının. Evet, onun dışındaki şeyler var. Bir de yani dünyada aslında küresel bir görev gücü adını veren kendilerine bütün dünyaya da bir uyarıda bulunuyorlar. Gelecekteki pandemiyi önlemek istiyorsak doğa yıkımından derhal vazgeçmek zorundayız diye bir uyarı var. Dünyada medyanın büyük çoğunlukla iklim krizinin ne kadar acil olduğunu anlatmaktan çekindiği, kaçındığı ya da kaçtığı da rakamlarla analize edilip ortaya kondu. Covering Climate Now adlı bir kuruluş var. Medya kuruluşu bizim de ortaklık yaptığımız Açık Radyo olarak. Onların kurucularından Mark Herzgard ve Hugh Pope, güçlü çıkar odaklarından hesap sormak ve doğruları söylemek şarttır, yoksa yakında çok geç olabilir diye bir uyarıda bulunuyorlar. Çünkü genellikle bu biraz önce 5-10 dakikadır konuşmakta olduğumuz şeylere yerleşik medyada rastlamak imkanı pek olmuyor. Bu arada HDP bir kuraklık raporu yayınladı Türkiye'de. Kuraklık ve iklim krizinin sınıfsal bir ekonomik kriz haline geldiğini ve ciddi gıda krizinin kapıda olduğunu bilimsel raporlara dayanarak açıklıyorlar. Önemli bir rapor. Greenpeace de önemli bir rapor açıkladı. Türkiye dünyada havayı en çok kirleten ilk 3 ülkeden biri Avrupa'da ve dünyada, evet. Ayrıca Çevre Mühendisleri Odası'nın da önemli bir raporu var. Türkiye'deki hava kirliliği koronavirüsü salgınından daha fazla can aldı diyor. Dünya Çevre Günü'nde de aktivistlerin açıklaması var. Yaşam alanlarının yok olduğunu, Türkiye'ye sığınan ceylanların mesela yaşam alanlarının taş ocaklarına kurban edileceği. Ceylanlar son derece hassas ve duyarlı ve akıllı hayvanlar. Ama gazellalar hatta zor, çok yaşama alanı daraldığı zaman ağlıyorlarmış bile tespitlere göre. Ve çok da stres altında ölü veriyorlarmış. Üstelik de Suriye'deki iç savaştan kaçıp Hatay civarına gelmişler. Evet, benzer iklim kaçıyor var diye. Şimdi maden şirketleri tarafından tehdit ediliyorlar. Evet, dünyanın en büyük trajedilerinden biri olsa gerek diye düşünüyor insan ister istemez. Savaştan kaçarak bu tarafa geliyor. Burada da şeyden kaçamıyorlar, madencilerden. Evet, bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de iklim komisyonunda konuşan uzmanlar duyurdu. Maden ocaklarının yarattığı tahribat ve deniz kirliliği önemli boyutlarda dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise müjdeyi verdi. Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni gaz keşfi yapıldı. Hem ne kadar çevreci olduğunu anlatıp ondan sonra da yeni gaz, yani çevrenin en büyük düşmanı, düşmanlarından biri fosil yakıtların, 3 önemli fosil yakıttan biri doğal gaz diyorlar ama temiz o enerji falan diye yutturulmaya çalışılıyor. Onun keşfi yapıldı diye müjdeledi. Ayrıca da bir müjde daha verdi Cumhurbaşkanı. Talimat verdim, denizleri müsilaj belasından kurtaracağız dedi. ODTÜ'den de bir inceleme yapılmış, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden. Müsilajda hiç bu kadar vahim bir durumla hiç karşılaşmamıştık diyorlar inceleyenler. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurumsa eylem planını açıklamış. Neymiş? Bütünleşik strateji planını 3 ayda hazırlayıp çalışmaları bu çevrede yürüteceğiz demiş. 21 maddelik bir eylem planı açıkladı kurum. Çevre ve Şehircilik Bakanı. 3 yıllık aslında bir hedef koymuşlar. 3 yıl içerisinde Marmara civarındaki bütün atık tesislerinin %100 atıkların derin biyolojik arıtmadan geçirilerek bu şekilde bırakılması öngörülüyor. Yani eğer gerçekten başarırlarsa 3 yıl iyi, kısa bir süre diyeceğiz ama bu zamana kadar onlarca yıldır yapılmadığını düşünecek neden olursak. Neden yapılmadığını hiç açıklamamış, kimse de sormamış. Yani yıllardır bu konu hep uyarıldı çünkü hükümet, belediyeler. Bir yandan da şu denmiş, bu belediyelerin bir kısmı AKP'li değil ama onlarla da iş yapacağız dendi. Hmm. Bu da tuhaf bir açıklama açıkçası. Evet. Yani ne fark eder çünkü. Evet yani, yani bakışta probleme işaret ediyor, evet. Öte yandan mafya lideri Sedat Peker'den 9. video geldi. Her kademeden iktidar siyasetçilerinin en tepeden en aşağıya kadar, belediye derneklerine kadar, medya sahiplerinin bütün Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak, Sabah ve bütün büyük gazetelerin ve gazeteci, onlara bağlı gazetecilerin, holding sahibi iş insanlarının da içinde olduğu büyük bir yolsuzluk, yalan dolan, tehdit, şiddet, hırsızlık, uyuşturucu ve silah ticareti, savaş çığırtkanlığı, silah gönderme savaşanlara, bunlara, rezaletlere ilişkin iddialar ayyuka çıkmış durumda. Uzun ve ayrıntılı bir video. İnsanın aklına edebi benzetmeler geliyor sadece. Marcellus Hamlet'te şey diyor, çürümüş bir şey var Danimarka krallığında diyor. Horatio'da Tanrı ne yapacaksa yapacak diyor. Hamlet'in babasının ruhu çünkü. Babasını öldüren kral olmuş Danimarka'da. Horatio'da Tanrı ne yapacaksa yapacak diyor. Hamlet babasının ruhuna konuşarak giderken. Arkalarından gidiyorlar Marcellus'la uğraşıyor. Marcellus da elbet ama biz yine bırakmayalım peşini diyor Hamlet oyunundan. Sabahattin Eyüboğlu çevirisinde. Elbet ama biz yine bırakmayalım peşini diyor. Öte yandan da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci ve öğretim üyelerinin atanmış rektöre karşı direnişi devam ederken 21 yıldır ders vermekte olan Ecmel Ayral'ın da ders vermesine engel getirilmiş. Derslerine son verilmiş. Çok duyarlı bir açıklaması var. Belki daha sonra saat 10'la 10.30 arasında değinme fırsatı bulabiliriz. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Covid'le ilgili de önemli gelişmeleri, birazdan dünyadaki gelişmeleri de konuşma fırsatı bulacağız Selim Badur'la. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Robi. Günaydın. Efendim, bir takım spor haberleriyle başlamama izin verin lütfen. Olimpiyatlardan sonra bir diğer spor etkinliği, Copa America. Bunun Covid'le ilişkisine değineyim. 13 Haziran'da Brezilya'da yapılacak, başlayacak. 13 Haziran, 11 Temmuz arası Bolsonaro'nun aldığı bir karar. Bir takım farklı ülkeler adaydı. Kolombiya ülkedeki karışıklıklar nedeniyle, Arjantin ise pandemi nedeniyle istemediler. Ama Brezilya yaklaşık 10 dakikalık bir düşünme süresinden sonra olumlu cevap vermiş bu öneriye. Bu arada insanlar Pfizer aşısı için 9 ay beklediniz karar ama CONMEBOL yani Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun önerisine nasıl oldu da bu 10 dakikada cevap verdiniz diye merak ediyorlar. Tabii Tokyo'daki olimpiyatlar bir diğer spor olayı, bu çok tartışılıyor ve olimpiyatlarda görev alacak gönüllüler varmış, Japonlar gönüllü olarak. yaklaşık 80 bin gönüllü, şimdiden 10 binden fazla gönüllü görevlerini yerine getirmeyeceklerini söyleyip istifa etmişler. Biraz önce siz Özdeş'in bu 100 katlı cruise'ler, yolcu gemileriyle ilgili haberine sevineceğini söylediniz. Ben de yine Özdeş için bir haber buldum. Şimdi 3 Ekim'de Singapur'da Formula 1 Grand Prix araba yarışları yapılacaktı. Fakat yani 4 ay var 3 Ekim'e. Singapur şimdiden iptal etmiş. Yapılmayacağını ilan etmiş. Demek ki 4 ay sonrası için bir takım öngörüleri var ya da kaygıları var. Hemen 2 ülke ve 2 şehir aday olmuş. Kim bunlar? Çin'de Şangay, Türkiye'de İstanbul. İşte özellikle heyecanla karşılayacağını biliyorum. Böyle fırsatlar kaçırılmamalı. İşte budur. Kesinlikle. Evet, yani iş bitiricilik mi? Bu bilemiyorum ama hoş bir şey. Ne olacak? Almanya'da... Bir sürü şoför tek başına araba sürüyor. Bir şey olmaz. Değil mi? Bulaşmaz. Evet. Peki o süratle giderken kask altına maske takmaları zorunluluğu var mı? Neyse göreceğiz herhalde. Şimdi Almanya'da bu Covid-19 testi yapılıyor insanlara. İşte o ücretsiz yapılıyor, isteyene yapılıyor falan. Yaklaşık 10 küsur merkez, Covid tarama merkezi kapatıldı. Nedeni ilginç. Hani Almanya gibi bir ülkede olur mu diyorsunuz? Oluyormuş demek ki. Bir kısmı hijyen koşulları olmadığında. Diğer bir kısmı ise sağlık sigorta sistemini dolandırmaktan. Çünkü yaptıkları antijen testinin faturasını yapmadıkları testlerin faturalarında göndermişler sigortaya. Böyle bir yolsuzluk olmuş. Almanya için hani hayretle okuyorum ben bunu en azından. Hani orada daha denetimli falan olur diyordum ama değilmiş. Hindistan'da ki toplam ölüm sayısı 345 bini geçti Hindistan'da. O ülkeden de müjdeli bir haber. Pazartesi günden itibaren pazarlar ve alışveriş merkezleri, AVM'ler açılacakmış. Ve her ülkenin farklı farklı uygulamaları var. Mesela Hindistan'daki alışveriş merkezlerinin açılış algoritması farklı. İki günde bir açılacaklarmış. Yani bir gün açık, bir gün kapalı. Bir gün açık, bir gün kapalı. Bu ne demek bilmiyorum. Hani Türkiye'de de var böyle ilginç uygulamalı olan ama hiçbir bilimsel temele oturtulmayan uygulamalardan biri Hindistan'sa biri de Türkiye'de. Niye cumartesi sokağa çıkıyoruz da pazar çıkmıyoruz? Pazar gününün anlamının ne olduğunu... Koronavirüsünün tatil anlayışına bağlı. Evet değil mi? Yani evet. Hafta sonunu demek ki çalışıyor. Dinlenerek geçiriyor. Evet. Bu arada aşılamalar konusuna değineceğim ama önce bir farklı bir enfeksiyon hastalığına geçeyim. Nedenini söyleyeceğim. AIDS HIV infeksiyonu. 5 Haziran 1981 önemli bir tarihtir AIDS'in kronolojik gelişiminde. Çünkü 5 Haziran 1981 günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu hastalık kontrol merkezi, önleme merkezi, CDC dediğimiz Atlanta'daki merkezin bir haftalık raporu, bülteni vardır. Morbidity Mortality Weekly Report dediğimiz. Bu bültende 5 Haziran 1981 günü yaklaşık 40 yıl, yaklaşık değil tam 40 yıl olmuş. İlk AIDS'e ait yayın çıkmıştı. Bu yayında da 5 atipik pnömoni, yani alışılagelmişin dışında zatüre olgusu tanımlanıyordu. 5 genç erkek eşcinselde Los Angeles'ta. Neden atipik diyorum? Çünkü pnömosistis carini diye daha çok prematüre bebeklerde sorun yaratan bir parazitin yol açtığı ve bir kısmı ölümle sonlanan bir immün yetmezlik tanımlanmıştı. İlk yayın buydu. Neden şimdi araya AIDS'i sıkıştırdım diyeceksiniz. Çünkü Türkiye'de başta Kırmızı Kuryeli olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinin çabaları sonucunda HIV ile yaşayan bireylerin kitlesel koronavirüs aşılama sürecinde öncelikli grup olarak tanımlanma önerileri kabul edildi. Böylece aşılama konusunda ülkemizde yaşayan HIV hastaları da öncelikli grup olarak aşılanacaklar, aşıdan yararlanacaklar. AIDS demişken bir de garip bir yayın gördüm Lancet dergisinde bu hafta sonu. Pakistan'ın Larkana bölgesinde çocuklarda HIV salgını makalesi çıktı. HIV'in salgın yaptığını, özellikle çocuklarda böyle bir salgın yaptığını duymak ilginç belki. Ve ürkütücü değil mi? Evet. Ben de tam bundan bahsederken ben de şunu sorayım izninizle. Yani Afrika'da dünya nüfusunun yaklaşık %18'i ve insanlığın doğduğu yer olarak biliniyor tabii Doğu Afrika. Ama dünya nüfusunun %18'ine sahipken dünyadaki COVID aşılarının sadece %2'si yapılmış. Bundan evet. daha büyük bir adaletsizlik düşünülemez herhalde ve bu devam ediyor anladığım kadarıyla. Bir de eylem var yani G7 zirvesinden hemen önce de söylediler. İstifçiliği bırakın ve paylaşımcılığa geçin diye kuvvetli bir şey, herkes için aşı diye bir kampanya yürütüldü. Greta Thunberg de paylaşıyor bunu kendi Twitter hesabından ama ne olduğu bir şey olmuyor galiba. Evet. Birkaç haber daha sonra özellikle kadınlar, tüm dünyada kadınlar bu COVID-19 döneminde ne yaşadılar? Bunu Avrupa'daki basın bir dosya halinde tartıştı hafta sonu. Oraya bakmak istiyorum ama Brezilya'dan bir haber. Brezilya'da COVID-19'un başından itibaren 579 tane bebek COVID nedeninden yaşamını yitirmiş. Yani yüzlerce gebe ve bebek, bu bebeklerde fazla etkili olmuyor çocuklar deniyordu. Ölen bebek sayısı, kaybedilen bebek sayısı 579, önemli bir sayısal değer. Bunun dışında ilginç bir haber, hani aşının etkisini göstermek için bir yayın. New York'ta Yankees Baseball takımında geçen hafta 9 kişilik bir COVID salgını tespit ediliyor. Ama bunların hepsi asemptomatik yani sadece hastalık belirtisi göstermeden semptomsuz oldular. Bu da aşılanmış olan oyunculardaki bu şekilde hafif seyretmesinin nedenle önemli olduğunu bir göstergesi olarak bir yayına dönüştü. Kongo parlamentosunda parlamentonun 32 kişi, toplam parlamentonun %5 kadarı COVID'den yaşamını yitirmiş. Evet. İlginç bir şey, 86 milyonluk bir ülke, 31 bin koronavirüs vakası var, 786 ölüm var. Ve aşı yok. Ve aşı yok ve testlerin sayısı az olduğu için hani gerçekleri yansıtmıyor bu deniyor ama parlamentonun %5'inin ortadan kalkması çok garip bir şey. Ürpertici, evet. Bir takım ülkelerde tekrardan bir tehlike görüldüğü için yeni kapanmalara gidildi. Bunlardan bir tanesi Avustralya'da, Victoria'da görülen küçük bir salgın tekrar kapanma kararı alındı. Vietnam, şimdiye kadar en iyi ülkelerden biriydi Vietnam. 9 milyon yurttaşını kentinde test yapacaklar. Böyle bir test yapma kararı aldılar. Bu da Vietnam'da da hani beklenenin dışında bir takım olayların, gelişmelerin kaydedildiğini göstermekte. Şimdi önemli bir nokta COVID-19 ile ilgili bu varyantlar vardır. Hani mutant suçlar, virüsler. İşte bunları İngiliz varyantı, Güney Afrika varyantı, Brezilya varyantı, Hindistan varyantı diyorduk. İsimlendirme değişti hafta sonu. Artık bunları Yunan alfabesinin harfleriyle tanımlanacaklar. İngiliz varyantında da alfa virüsü, Güney Afrika'daki beta virüsü, Brezilya gamma virüsü, Hindistan'da iki virüs var. Delta ve Kappa. Neden böyle? Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı bu karar. Birincisi akılda daha kolay tutuluyor, daha rahat hatırlanıyor diye. Ama ikincisi de özellikle ülke isimleriyle anıldıkları zaman bu dışlama, damgalama, diskriminasyondan arınmak için. Çünkü biliyoruz bunu özellikle Donald Trump başlatmıştı. Yani Çin virüsü deyip ben onu atlamışım demek ki. Kung Fu değil de Kung Flu diyormuş bir tane. Evet, Kung Flu. Kung Flu diye burada böyle bir Donald Trump'tan anılar diyeyim. Peki bu alfa, beta, kappa, delta, gamma virüslerinin özellikleri çok kısaca hatırlatmam gerekirse eğer İngiliz varyantı dediğimiz şimdi artık alfa olarak çıkacak. British Medical Journal'da bu virüsün çok hızlı yayıldığı biliniyor ama BMG'de British Medical Journal'da çıkan yayın klasik virüse oranla %64 oranında daha ölümcül olduğu gösterildi. Kısaca 1000 olguda bu varyant alfa 4.1 kişinin ölümüne yol açıyor. Klasik Wuhan suşu var, herhangi bir değişime uğramış virüs de bu oran 4.1 değil 2.5 idi. Ama aşılar hala etkili alfaya karşı. Beta'ya gelince Güney Afrika, ki dünyada 87 ülkede görüldü Güney Afrika, yani beta virüsü. Bu da İngiltere virüsü, yani alfa gibi hızlı yayılıyor ve bunun önemli özelliği, alfadan daha farkı, aşıların etkisinden kaçabiliyor. Önemli bir nokta. Brezilya, yani gama virüsü, bunun da süratle yayıldığını ama Güney Afrika'daki, yani şu yeni adıyla beta kadar aşılardan etkilenmediğini, buna karşı delta ve kappa, Hindistan varyantları, iki tipi var onun çünkü. Şimdiye dek 44 ülkede görüldü. Türkiye'de görülüp görmediğini tam bilmiyoruz. Özelliği Güney Afrika ve İngiltere'deki mutantların ikisini birden bünyesinde barındırması, bu virüsün de daha hızlı yayıldığı, daha ağır hastalık yaptığı ve aşılardan kaçabileceği iddia ediliyor. Kesinlik kazanmadı. İngiltere, ilginç bir haber var İngiltere'den. Bu Delta, yani Hindistan varyantı, İngiltere'ye girmiş durumda. Şu anda %40 daha bulaşıcı olduğu gösterildiği için ülkede 21 Haziran'da tamamen açılacak, bütün önlemler kaldırılacak öngörüsü veya kararı vardı. Bu karar öteleniyor. Çünkü bu Delta varyantının ciddi sorun yaratacağı ortaya çıktı. Ben de bir şey ilave edeyim izninizle. Yani İngiltere'de sağlık otoritelerine göre vaka sayılarındaki artış hastane başvurularına ciddi düzeyde yansımıyor diye çok ilginç bir haber vardı BBC'de. Yani daha önceden işte bu Delta varyantının yayılması günlük yeni vaka sayılarını artırmış. Son 24 saatte 5000, yani 6000'e yakın yeni vaka tespit edilirken yaşamını yitirenlerin sayısı 13 olarak kayda geçmiş ama ciddi düzeyde yansımadığı yolunda bayağı problem belirtiliyor. Yani eğer ağır hastalığa yol açmıyorsa tabii hastane sayılarına yansımayacaktır ama orada ne olduğunu tabii birkaç gün içinde öğreniriz herhalde. Bu arada epidemiyologlar, bu salgının izini sürenler, örneğin Hindistan varyantının, Delta ve Kappa'nın Brezilya'da nasıl ortaya çıktığını takip etmişler. Ve 27 Mart günü Malezya'dan hareket eden bir şilep, Shandong Zihi isimli bir şilep. Bu şilep 21 Nisan'da, demek ki bir ay sonra, Güney Afrika'ya uğrayıp oradan Brezilya'ya gidiyor. 24 kişilik ekipte bir Hintli var, 54 yaşında bir gemici. Yaklaşık seyahatin başından itibaren, 10. günden itibaren solunum sistemi enfeksiyonları belirtileri ortaya çıkartmış. İnceleniyor. 24 kişilik mürettebatın 15 kişisinin hastalandığı ve virüsün Hindistan'dan Brezilya'ya bu şilep aracılığıyla götürüldüğü anlaşılmış. O gün bugündür de 400 binden fazla insan öldü. Evet. Şaka, kötü bir şaka gibi yani. Evet ama Güney Amerika futbol turnuvası yapılacak. Evet. Bu haberleri veriyorsunuz. Şimdi ilginç bir çalışma var. Bu enfeksiyon hastalıkları, ilaçların etkisi, aşıların etkisi konusunda biyolojik saat konusu. Çok kısaca özetlemeye çalışayım. Bir enfeksiyon etkenini gündüz ya da gece sizin temas etmeniz hastalığın seyrini değiştirir diyen, konuya bu açıdan yaklaşan bir grup bilim insanı vardır. Biliyoruz bunları, kendilerinin gerekçeleri de işte immün sistemimizdeki örneğin melatonin gibi bazı maddelerin gece salgılandığı, gündüz salgılanmadığı çok klasik bir örnek. Ve hep söylenen gündüzleri immün sistem hücreleri dokular arasında gezinir ve dokularda bulunur daha çok, orada etkili olur. Gece ise dolaşımda kanda sürekli hareket halindedir immün sistem hücreleri. İşte buradan hareketle önce influenza ve hepatit virüsleri için gösterilmiştir. Sizin bu virüslerle günün hangi saatinde temas ettiğiniz hastalığın sizdeki belirtilerini ve seyrini değiştirir gibi bir iddia, bir yaklaşım vardır. Çünkü işte geceleri immün sistem hücreleri dokulara yerleşince bu bellek özelliğini, memory özelliğini ortaya çıkarır, yaratır. Hafıza özelliği aşıların etkisi içinde etkilidir. Bu nedenle gündüz ya da akşam aşılanmak farklı sonuçlar verebilir gibi bir yaklaşım var. Şimdi gece nereden aşılanma diyeceksiniz. Ama İngiltere'de ben hatırlıyorum fotoğraflar vardı. İşte özellikle BioNTech aşısı işte çözüldükten sonra 5-6 kişiyi aşılamak lazım. Yoksa atılacak aşılar. Bu nedenle işte aşılanma merkezlerinin önünde insanlar kuyruk oluyorlardı ve o randevu almış insanlardan gelmeyen olursa aşı atılmasın diye işte o sırada kuyrukta olan, çağrılmamış ama beklemekte olan insanları aşılıyorlardı. Bunlar da gece yapılıyordu bu aşılamalar. İşte Fransa'da da aşılamalarda da gece yapılma vardı. Acaba gece ve gündüz aşılananlar arasında hastalıktan korunmada bir fark olacak mı? Bu yaklaşımdan hareketle böyle bir soru ortaya atıldı. Bu da önemli bir bilgi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün kısa bir süre önce ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini, yani artık Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı listesinde inaktif Çin'den gelen Sinovac aşısına yer aldığını, bunu belirteyim. Aşılamalar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyon genç ve adolesan aşılandı son 3 haftada. Bu konu Fransa'da da gündemde, Belçika'da da gündemde, Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş 12 yaş üstü, Pfizer aşısının onay alması nedeniyle 12 yaş üzeri gençlerin de aşılandığı. Bunun daha çok gençlerdeki hastalık endişesi yerine ebeveynlerine, yaşlılara, ailelerindeki büyüklere taşımamalarını için yapılan bir uygulama olduğu söyleniyor. Ama bu arada birçok Avrupalı bilim insanı da ya Afrika'da sizin de belirttiğiniz gibi aşıyı bulamayan bir sürü risk grubu, sağlık çalışanı, yaşlı, komorbiditesi yani risk faktörü bulunan insan aşılanmazken şimdi 12-16 yaşındaki adolesanları aşılamak da bir fantazidir deyip itiraz ediyorlar. Ama bu konu konuşulmalı herhalde. Şimdi kadınlarla ilgili COVID'in ilişkisi için bir dosya hazırlandı Avrupa'da demiştim. Ona ait bir iki sayısal değer vererek programı bitireyim. Bir kere erkekler oranla bütün küresel boyutta kadınların daha az etkilendiği söyleniyor. Özellikle erkekler hastaneye yatan COVID hastalarının 1/3'ünü oluşturuyorlar. Hastanedeki ölümlerin %58'i de erkekler. Bunun çeşitli nedenleri var. İşte erkeklerin daha fazla diyabet, yani diyabet sorunu yaşamaları, daha fazla kalp sorunu yaşamaları gibi çeşitli bu yan faktörlerin erkeklerde daha sık rastlanması bu sonuca neden oluyor diyenler olduğu gibi. Erkeklerdeki çeşitli hormon farklılıklarının, kadın erkek arasındaki farklılıkların daha kolaylaştırıcı olduğundan kadar oraya kadar farklı açıklamalar geliyor. Erkeklerin neden daha fazla hastalandığına dair. Çünkü cinsiyetler arasında gerçekten farklılık var. Örneğin otoimmün hastalıklar kadınlarda daha sık görülüyor. Alerjiler daha sık görülüyor. Buna karşı COVID-19 erkeklerde daha sık görülüyor. İyi, hoş ama kadınlar daha az hastalanmalarına karşın küresel boyutta çok daha fazla etkilenmiş bir kesim. Bakın, bir matematik modellemeye göre kadın erkek eşitliğine erişilmesi için eğitimde, sağlık ya da ekonomik açılardan eşit koşullarda yaşayabilmeleri için pandemi öncesi 36 yıla ihtiyaç var deniyordu erkek ve kadın arasındaki eşitliği sağlamak için. Şimdi süre 36 yıldan 135 yıla çıkmış. Pandemi döneminde fakirleşen kesimler incelendiğinde erkekler oranında %9.1 oranında daha fazla fakirleştikleri görülmüş. Ve eğitim alanına baktığımızda dünyada bu ürkütücü bir sayısal değer. 743 milyon kadın okula gitmeleri, eğitim almaları şu anda aksamış durumda pandemi nedeniyle. 743 milyon kadının. UNESCO'nun bir çalışmasında 11 milyon kız çocuğunun artık okula bir daha dönmeme riski olduğu saptanmış. Ve çocuk gelinler, evlendirmeler bir yayında aylar önce ben 2,5 milyon çocuk gelin ortaya çıktı demiştim. Bu sayı yine Birleşmiş Milletler Fonu raporunda 13 milyon olmuş. 13 milyon kız çocuğu bu şekilde evlendirilmiş. Yani bunlar tabii çok çarpıcı, üzerine durulması, konuşulması gereken önemli fark. Evet, yani bunları felaket tellallığı olarak katiyen görmemekte fayda var. Çünkü her yeni çıkan araştırmanın durumda bu eşitsizliğin aşıda ve gelir dağılımı eşitsizliğinin ne korkunç sonuçlara yol açtığını gösteren haberlerle dolu. Bir tane de yeni bir haber vardı. The Progressive dergisinde gözümüze çarptı. Sanket Jain imzalı bir haberde Hindistan'daki ikinci dalganın, COVID-19 dalgasının sağlık sistemindeki muazzam çöküşü ne kadar net olarak ortaya koyduğunu söylüyor. Özellikle kırsal bölgede yaşayanların son 30 yıl içinde hesap edilmiş Hindistan sağlık sistemlerini kurmak için gayri safi milli hasılasını, yani milli gelirinin sadece %1'ini sağlık bakımına harcamış. 30 yıldan beri %1 civarında harcama yapıyormuş. Yani sağlık sistemi yok demek aslında. Evet. Bu konu ilginç bir konu ama şu kadınlarla ilgili bir tek daha haber vereceğim. O da evde kapanmalar sonucunda ortaya çıkan şiddet konusu. Ve bu gelişmekte olan ülkelerde, daha yoksul ülkeler değil, bakın Fransa'nın sayısal değerleri bana inanılmaz geldi oran. %42 oranında eşinden şiddet gören kadın sayısında artış olmuş COVID-19 döneminde. Fransa'da mı? Fransa'da %42. Ve bu konuda hani ne yapılması gerektiği tartışılıyor. İşini kaybeden kadınlar için de Kanada'nın bir planı var. Çünkü işini kaybedenlerin, çünkü kadınların bir kısmı daha doğrusu ağırlık olarak otelcilik ve restoran gibi görevlerde, restoranlarda görev yapan çalışanların büyük kısmı kadın olduğu için ve bunlar, bu sektörler durduğu için işlerini kaybettikleri ve bu nedenle zor durumda kaldıkları. İşte bu kadınların özellikle şiddet görenlerin, evde kalanların neler sorunlar yaşadıkları, çocuklu olan kadınlar, çocuksuz olan kadınlar, bekar anneler. Bunlara ait alt gruplar var. Hani bunları daha sonra belki konuşuruz. Ama son bir haber de bu tür dönemlerde hep insanlığın bir ders çıkaracağı ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Böyle olmasını en azından ümit ediyoruz. Ama ne yazık ki bazı gelişmelerde olayların eskisinden daha da kötü olduğunu bize işaret ediyor. İşte hani dünya belki aklını başına alır. Biraz önce siz de değindiniz. İşte çevreye olan iklim krizinde ya da COVID-19 ile ilgili sağlık sistemleriyle ilgili. Ya biz ne yaptık şimdiye kadar? Nerede hata yaptık? Diye düşünmekten çok bana kalırsa bunun ipuçlarını görüyor gibiyim. Hani daha fazla nasıl para kazanırız kaygısı bu süreden de yararlanıp. İsveç'ten bir haber. İnşaat sektöründe canlanma olmuş ve fiyatlar %18.8 artmış İsveç'te. Şimdi başka bir kaygı mı yoktu yani bu pandemi sürecinden, bütün olup bitenlerden başka bir gelişme olamaz mıydı? Tabii onu bilemiyorum. Bunu İsveçli yetkililere sormalı ama bu tarz bir ekonomiyi nasıl canlandıracağız? Ekonomiyi ne yapalım da aman da kendine gelsin sorusu gündemde. Her ne kadar Avrupa'da özellikle en fazla para harcayan ve sağlık sektöründe, özel sektöre en fazla yatırım yapan ülkelerin en başarılı ülkeler olmadığı görüldü şeklinde raporlar çıksa da yine de bu konuda pek iyimser değilim. Bir de dava haberi verip bitireyim. New York'ta okulların kapatılması nedeniyle çocukları okula gidemeyen bir grup ebeveyn New York mahkemesine başvurmuşlar. Eğitim hakkı elimizden alındı. Biz Let Me Teach isimli bir hareket başlatmışlar. Bu kararı nasıl aldınız? Çocuklarımızı eğitimden nasıl uzak tuttunuz diye bir takım gerekçelerle New York mahkemelerine başvurular var. Evet, belki bu konuyu ileride biraz daha tartışma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Son derece ilginç bir çarpıcı makale çarptı gözüme. Nina Burley diye, yani virüs konusunda aşılamalar ve Amerika'nın pandemiye cevap vermesi nasıl kaçırıldı, aslında nasıl para kazanılır pandemiden diye çok ayrıntılı bir yazı var ve orada da Robinson Crusoe yazarı Daniel Defoe'nun şey yılı, kara işte veba yılı da nasıl hiçbir şey değişmediğini günümüze kadar 1660'lardan bu yana ortaya koyduğunu söylüyor diyor. Belki bundan da bahsedebiliriz tedbir, evet, alma konusunda. Çok önemli yani, ben de çok katılıyorum, yazıyı görmedim, sevinirim eğer okuyabilirsem, ama benim de kaygım bu yöne doğru. Yani bir ders çıkarmak yerine amanın da yeni sektörler açalım, daha da fazla para nereden nasıl kazanırız kaygısı daha ağır basıyor gibi görüyor. Evet, hiçbir değişiklik olmadı. Evet, yani çok katılıyorum ben de. Benim de gözlemim bu yönde. Neyse, bunu üzerine konuşuruz. Tamam, peki efendim, iyi haftalar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Özdeş, herkese günaydın. İyi haftalar. Merhabalar. Merhabalar. Evet, çok yoğun geçen haftalardan bir diğeriyle karşı karşıyayız. Takip etmek bayağı zor. Bir özetleyebilir misiniz lütfen? Vallahi yani şimdi geçen hafta demiştik ki yani bu açıklamalar suç lideri diye nitelendirilen, mafya lideri diye nitelendirilen Sedat Peker'in açıklamaları çerçevesi içerisinde değerlendirme yapmıştık. Otokrasinin ürettikleri üzerine. Otokrasiler üç tane şey üretip küp üretiyorlar. Servet küpleri, sır küpleri ve suç küpleri. Bu hafta da bu sürece tanık olduk gene. Şimdi yani hep böyle sözün bittiği yer diyoruz. Aslında sözün çürüdüğü bir yerde duruyoruz. Kelime, sözcük bulamıyoruz. Yani içinde bulunduğumuz vehamete en ağır sözcükler bile yetersiz kalıyor. Adeta çürüyor kısa bir süre içerisinde. Başka daha güçlü bir sözcük bulmaya çalışıyoruz. Yıllar önce İtalya'daki mafya, siyaset, devlet, kontrol, gerilla faaliyetlerine ilişkin süreçleri izlemiştik. Bu süreçlerde bir İtalyan savcı vardı, temizeller operasyonu yöneten Di Pietro. O bir şekilde İstanbul'a gelmişti, 95 yılıydı sanıyorum. Sarf ettiği bir cümle vardı: kıyamet için isyan gününü beklemeyin. Kıyamet için, isyan etmek için kıyamet gününü beklemeyin. Türkiye için herhalde işte biz kıyamet günleri içerisinde oluyoruz ama ortada bir isyan yok. O şeyde Di Pietro'nun da yaptığımız görüşmeyi dergide yayınlamıştık. Makaleyi ya da unuttum yani şu anda. Aklımda kalanları daha sonra bir gün yazdığımız dönemde dile getirmiştim. Bir sözcük kullanmıştı Pietro. Tangente poli. Tangente hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, çürümüşlüğü anlatıyor. Poli de malum şehir anlamına geliyor. Yolsuzluklar diyarı, yolsuzluklar ülkesi ni tanımlamak için İtalya'da bu operasyonun Tangentopoli'den kurtulmak olarak nitelendirmişlerdi. Türkiye'de aradan işte 10 yıl geçmedi. 89 yıl sonra AKP iktidarı vardı. Ve yine biz bu mikrofonda ve yine yazdığımız gazetede bu mevzuyu dile getirmiştik. Ve neden getirmiştik? AKP çünkü bir yolsuzlukla mücadele yasası çıkartmıştı. Ama bir baktık ki yolsuzlukla mücadele yasası aslında yolsuzlukların affedilmesini içeriyor. Bugün içinde bulunduğumuz bu durum yani şöyle bir karşılık bulmuyor. Yani isyan etmek için kıyamet gününü beklemeyin demişti Di Pietro. Burada bir işte Marmara Denizi bitmiş. Türkiye'de inanılmaz bir yolsuzluk diyara ülke haline gelmiş. Buna karşı muhalefetin ve toplumsal refleksin son derece yetersiz olduğunu altını çizelim. Bu arada şöyle bir şey oldu. 5 Haziran tarihli The Economist'te yayınlandı. Bu yayında hatırlarsınız 90'ların başlarında İtalya'da bu operasyonlara uğraşan savcılar öldürülmüştü. Bunlardan bir tanesi de Giovanni Falcone bir savcıydı. Evet. Hatırlarsınız. 1992 yılında bu savcı öldürüldü. Çok başka bir savcı da var. Onun adını unuttum şimdi. Sonra işte Di Pietro ekibi geldi. 1996 yılında İtalyan mafyasının çok önemli isimlerinden ve Sicilya dilinde domuz lakaplı Brusca isimli bir mafya patronu ki büyük patronların patronu ve psikopat olarak bilinen Salvatore Totoriana denilen adamın da ortağı. Bunlar artık mafyanın en üst kademesi. Bu adam yakalandı. Brusca. 31 Mayıs günü Brusca 25 yıllık cezasını çekip özgür oldu. Bunu konu etmiş ekonomist. Ve bunun yani Brusca'nın yakalandıktan sonra yine Falcone öldürttüğü Falcone'un çıkarttığı bir yasa yani konuşursan cezan iner müebbet hapse mahkum olması gerekirken 30 yıla iyi halden de 25 yıla düştü. Bu adam serbest kaldı 31 Mayıs günü. Öbür adamın meslektaşı da Paolo Borsellino. Bu vatandaş yani İtalya'nın 1980'li 90'lı yıllar ki hatırladığım kadarıyla mücadele eden yerel yöneticiler, belediyeler, savcılar, hukuk adamları böyle yüz küsür insan hayatını kaybetmişti mafyanın ve derin operasyonlarla. Şimdi bu tutuklandıktan sonra devlete konuşmaya başladı. Ve bildiklerini anlattı ve bu şekilde de o mafya düzeni en azından o yıllar için ortadan temizlenmiş oldu. Tabii ki mafya yok mu hala var. Bu şeye isyan ettiler son 2-3 günde bırakıldığında. Yani adalet yerini daha bulmadı dediler çünkü o kadar çok katliama imza atmış bir lider ki. Biz mafya lideri ki suç örgütü lideri. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de işte önümüzdeki günlerde Erdoğan NATO zirvesine gidecek ve uzun bir süre boyunca telefonunu beklediği Biden'la yüz yüze görüşme yapacak. Bir kere de telefon görüşmesini 22 Nisan günü yaptı. Nasıl bir ortamda gidiyor Türkiye'nin lideri NATO zirvesine? Bir kere 22 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 24 Nisan'da ben Ermeni soykırımını tanıyorum haberin ola ve zirveye de gelirken şu iki konuyu göz önünde bulundur diyor. Onlardan malum yani tebligatı yaptığı S-400'ler konusunda. Şimdi siz bir dünyanın en büyük savunma örgütünün zirvesine gidiyorsunuz. 6 haftadır ülkenizi kuşatan bir Sedat Peker açıklamalarının gündem olduğu bir ülkenin başkanı olarak gidiyorsunuz. Ki bu açıklamalarda iki konu çok önemli öne çıkıyor. Birisi Suriye Savaşı'nda IŞİD'e gönderilen silahlar, diğeri IŞİD'le yapılan ticaret, silah, petrol ticareti, Sedat Peker'in açıklamalarında gündeme gelen. Bu iki konu uluslararası alanda dahil olan iki konu. Yani devleti yönetenlerin Peker diyor ki bunlar diyor işte Suriye'deki silah giden silahlar işte gitti. Bu devleti yönetenlerin bilgisi ve dahliği de oldu. Ayrıca diyor Venezuela, Kolombiya ve Türkiye'yi kapsayan bir uyuşturucu ticareti. Bunlar aslında uluslararası konular ve aynı zamanda uluslararası ceza mahkemesi kapsamına giren konular. Ona daha sonra değineceğim vaktim olursa. Sonuçta mafya iktidar kirli ilişkilerinin olduğu bir ortamda, döküldüğü bir ortamda NATO zirvesine giden bir cumhurbaşkanı bu ortaya taşınan iddialarda bakanlar, eski başbakanlar, mafya liderleri, AKP'li siyasetçiler, medya mensupları, eski yeni terimciler şimdi böyle bir ithamların olduğu bir dönemde zirveye gidiyorsunuz. Buna karşın yani ne bir istifa, ne bir görevden alma, ne bir yasama meclisinin araştırma ve soruşturması, ne yargıda bir inceleme söz konusu olmuyor. Yani bu ülkenin yönetenler, muhataplar bu konularda kulağın arkasına yapışık vaziyette. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor görüntüsü içindeler. Ve bu haldeyken NATO zirvesine katılan bir ülkeyiz. NATO yönetilemiyoruz. Hürriyetsizlik var, işte hukuksuzluk, yolsuzluk, yoksulluk, eksiklerimiz ezerdi. Filan filan bu ortamda zirveye giden bir ülkeyiz. Yani ayrıca da iki süper gücün arasında sıkışmış bir ülkenin başkanı olarak zirveye katılıyorsunuz. Salyalı denizlerine sahip bir ülkenin başkanı olarak zirveye katılıyorsunuz. Şimdi burada yani insanın gerçekten diyor ki Sedat Peker, ben diyor helalleşme videomu diyor Tayyip abiyle Biden görüşmesi sonrasında bırakıyorum diyor. Böyle yakışık o almaz diyor şimdi konuşmam diyor. Böyle bir suç liderinin ki Sayın Erdoğan böyle nitelendiriyor. Bu cümleyi sarf ettiği ortamda zirveye katılıyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz duruma sözcük bulamamamız, sözün çürümesi, tanımlama eksikliğimiz işte bu anlattığım panoramadan kaynaklanıyor. Ama asıl mesele gerçekten kıyamet günü bugün. Ama isyan etmek, karşı çıkmak, yani demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesi kurulacaksa ne zaman kurulacak? Ortalığa dökülen bu kadar yolsuzluk anlatılarının, itiraflarının iç içe geçtiği ve her yeri sardığı açıklamaların ışığında başka ne zaman bu konuda muhalefet ve toplumsal muhalefet harekete geçer? Cevaplanması gereken soru da bence bu. Ve bu iki konu yani özel askeri şirketler, ÖAŞ'ler dünyada da çok çabar. Bu konu yani Sadat meselesi uluslararası dikkat çeken bir husus ve daha önce de gündeme gelen bir husus. Diğer bir husus da uyuşturucu meselesi. Bu iki konu yani diğerleri kendi içinizde Peker'in açıklamalarında yurt içi meseleler olarak adlandırılabilir ama bu iki konu muhtemelen ki zaten hem Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin hem de Rusya yetkililerinin bu IŞİD, El-Kaide silah mevzusu daha önceki dönemlerde de dile getirilen hususlardı. Ve bu konuda da Uluslararası Ceza Mahkemelerine bazı başvuruların olduğunu, incelemelerin olduğuna dair iddialar oldu. Bunlardan biri Halkların Demokratik Partisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir başvuruda bulunmuştu daha önceki yıllarda. Halkın Kurtuluş Partisi de sanıyorum bir başvuruda bulundu. Aynı zamanda Suriye hükümeti de bu konuda başvuruda bulundu. Ama Suriye hükümeti yani buralarda bu tür Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde kişiler yargılanıyor. Kurumlar ve şirketler değil. O yüzden de zaten şirketler üzerinden pek çok hadise cereyan ediyor. Çünkü yargılama kişiler üzerinden yapılıyor. Bir de taraf ülkelerin suçun işlendiği ya da suçu işleyen ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanıması lazım. Maalesef Türkiye ve Suriye'de bunu tanımış durumda değil. Diyeyim, burada bir ara vereyim isterseniz. Evet, ben de bir yorumda bulunayım izninizle. Yani şimdi Sedat Peker'in, bu organize suç örgütü lideri ya da mafya lideri diye adlandırılan Sedat Peker'in kapsamlı videoları çok konuşuluyor ve milyonlarca kişi tarafından çıkar çıkmaz seyrediliyor. Dünkü de bir rekora gitmiş galiba, birkaç saat içinde 9 milyona ulaştığı söyleniyordu. Yani bu videolarda Türkiye'nin önde gelen bütün siyasetçileri de var. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere. Önemli iş insanları var. Başta en büyük gazete ve televizyon sahipleri olmak üzere Demirören grubu. Ya da önemli milletvekilleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte Külünk gibi, Metin Külünk gibi. Çok kapsamlı ve detaylı aslında incelemeler var. Yani bizzat bir hafta önce yapılan bir televizyon söyleşisine katılan gazetecilerin de bu işin içinde, suç örgütün içinde olduğunu söylüyor mesela bu videoda Veysi Ateş gibi. İşte eski başbakan Binali Yıldırım gibi mesela oğlunu korumak için alana çıkmış diyor. Sayın Başbakan, senin oğlunu korumana gerek yok ki, adam 15 senede kaç milyar dolar servet yapmış. Diğer ülkelerde yani süper dahi olmasa 10 senede nasıl kazansın bu millet bu parayı diyor. Adam öldüren, parayla adam öldüren kiralık katil çetelerinden bahsediyor. Uluslararası onlarla görüşmeler yapıldığını, işte Arnavut ve Sırp gruplarla görüştüğünü söylüyor. İşte Azerbaycan'da mesela bütün piyango ve otoyol ihaleleri anlaşmasını da gene bu Demirören grubunun yapmış olduğunu söylüyor yeni. Milletvekillerine arabalarına seçimlerden önce para bıraktığını anlatıyor özel olarak. Ve gazete baskınını, hiçbir zaman Hürriyet Gazetesi baskınından bahsediyor mesela. Biz bastık bizzat diye. Ve Hürriyet Gazetesi'nde bu haber çıkmıyor mesela, bu konuşmalar filan. Ziraat Bankası'nın nasıl kullanıldığını yolsuzluklarda söylüyor. Büyük yolsuzluklardan, yani Demirören'in 750 milyon dolar aldığını ve hiçbirini ödemediğini söylüyor. İşte aranan insanların, sizin Baran Korkmaz'ın otelinde toplantılar yapıldığını söylüyor. Bilinen gazetecilerin de buralarda tatil yaptıklarını söylüyor, polislerin vesaire. Ve bizzat Korkmaz'ın da bu yurt dışına çıkmasını sağladığını söylüyor. Yani işin içine girmeyen, çürümeyi göstermeyen, herhangi bir noktayı dışarıda bırakmayan videolar var. Sonuncusu da çok kapsamlıydı. Bizim aklıma şey geldi, bir de izin verirseniz onu da söyleyeyim sabahleyin. Ya, yani Hamlet, William Shakespeare'in Hamlet oyununda, trajedisindeki birinci perde, dördüncü sahnede şöyle bir şey. Elsinore şatosunda geçiyor. Danimarka kralını uykusunda gizlice zehirleyen ağabeyi Claudius, dul kalan kraliçeyle de evlenerek kral olmayı başarıyor. Prens Hamlet babasının cenazesiyle annesiyle amcasının düğünü arasında kalıyor. Entrikaların döndüğü kraliyette gece nöbetçileri bir hayalet görüyorlar. Hamlet ve arkadaşları Horatio ve Marcellus bu hayaleti görmek için bir gece nöbet tutuyorlar. Hayalet kendini gösterdiğinde Hamlet'i burçlara doğru çağırıyor. Hamlet gitmek istiyor. Arkadaşları dur falan diyorlar ama durduramıyorlar. Hamlet hayaletin arkasından gittikten sonra da şöyle bir konuşma geçiyor. Horatio diyor ki, neye varacak bunların sonu? Marcellus da, çürümüş bir şey var Danimarka krallığında diyor. Horatio, Tanrı ne yapacaksa yapacak diyor. Marcellus da elbet ama biz yine bırakmayalım peşini diyor. Hamlet birinci perdeden bir alıntı bu. Yani çeviri de Sabahattin Eyüboğlu 1965'te yayınlanan bir Hamlet çevirisinden aktardım. Çok güzel. Şimdi bu o kadar çok program yaptık ki hafızalarımız da o kadar güçlü değil. Ama bu milletvekilinden bahsettiğimiz Metin Külüngin, bu kişinin 17-25 sırasında sarf ettiği bir söz var. Hamlet'ten sonra pek iyi gelmeyecek ama Külüng diyor ki 17-25'te. Biz bunu konuşmuşuz daha önce. Yani herhalde 2013 yılı falan. Külüng insanların diyor, yani bütün bu 17-25 dökülüyor. Günah işleme özgürlüğüne müdahale edilmiştir diyor. Çok iyiymiş. Çok iyi değil mi? Hamlet'ten sonra. Siyasilerin yolsuzluğu. Bu ama Hamlet'e günah uygun değil. Günah işleme özgürlüğüdür diyor. Evet. Bu Hamlet'i yani Shakespeare'in trajedilerine değil de komedilerine daha uygun düşecek. Bunu ortaya çıkarmamalıyız diyor. 17 Aralık operasyonu Allah'ın huzuruna müdahaledir diyor. Alo? Bu arada Deutsche Welle'de de bir haber yayınlandı. Külünk'ün bu Almanya'da suç örgütü kabul edilen Osmanlılar, Alman Osmanlılar öyle bir şey vardı. Ottomans diye bir grup vardı, suç şebekesi. Sürekli Almanya'ya gidip onlarla görüşen kişi olduğunu, Peker'in videosunda da bahseden Almanya'daki bir derneğin işlerine bakardı kendisi diyor. Bahsedilen dernek de bu. Kapatılan bir dernekten söz ediyoruz. Ve Osmanlı orada Ocakları değil mi? Evet. Şöyle Osmanlı demiş. Yok, Osmanlı Ocakları diye değil. Alman Osmanlılar gibi bir. Alman yani orada o ismi alıyor demek. Evet. Külüng şöyle demiş. Almanya'da Kürtlerin kafalarına sopalarla vurup dövülmesini, bunun görüntülenmesini ve görüntülerini de Türk hükümetine aktarılarak muhaliflerin korkutulmasında kullanılmasını istiyor diye polis kayıtlarında, Alman devletinin polis kayıtlarında telefon görüşmesi varmış. Külüng'le şey arasında. Deutsche Welle'de çıktı bu da. Güzelmiş. Yani şimdi böyle bir ortamda işte müjdeler verilerek doğal gaz müjdelerine, yani sayısız müjdeler, yani AKP'nin iktidar tarihi müjdeler tarihi oldu. Bakın yine doğal gaz öne çıkarıldı. Yine de faiz meselesinde müdahale etti ve gerçekten yani yolsuzluklar diyarı Tangentopoli Türkiye, ama böyle bir de şey var, yani o dönemde enflasyonun sebebi faizdir diyen bir İtalyan yolsuzluğa batmış bu başbakan falan da görmedim, yani işin şeyi bir de bu tarafı var, yani müthiş bir bilmemezlik mi diyeyim, cehalet de söz konusu. Şimdi Türkiye'nin son şeylerde borçları inanılmaz pozisyonlara geldi. Yani sarığımız kısaldı bari, en azından şeye ulaşıp birkaç rakam vererek tamamlamaya çalışayım. Uykularımızın kaçtığı noktalar, yani hep dile getiriyoruz. Hep söylenirdi işte Türkiye'de 2002'den sonra kamu borçlanması daha alt düzeyde kaldı. 2002-2001 krizinin öncesinde kamu borçları çok yüksekti. 2002'den sonra özellikle 2006'da AKP özel sektöründe borçlanma imkanını yarattıktan sonra Türkiye'de işte bugünkü yaşadığımız özel sektör borç girdabını yaşamaya başladık. Ama son hesaplamalar, hep yine dile getiriyorduk ama çok ciddi bir yani son yıllarda kamunun borçlanması özel sektörü fersah fersah geriye bırakmış durumda. Bugün de bir kamu ihalesi var, borçlanma ihalesi, iki tane galiba. Hazinenin borçları üzerine bir rakam vereyim size. Efendim 6 trilyon 84 milyar Türk lirasına ulaşmış. Özelle birleşerek 8 trilyon 242 milyar liraya ulaşmış. Kamu özel borçlarındaki artış, hazinenin borçlarındaki artış 2017 ile kıyasladığımızda %122,5. Hani kamu kaynakları ve varlıkları özel varlıklara geçiriliyor demiştim ya. Sayısız örnekleri var. Ve Merkez Bankası rezervlerindeki durum, 128 milyar dolarlık kayıp, bütün bunları eklediğimizde ve Sedat Peker'in açıklamalarını eklediğimizde ülkenin içinde bulunduğu, yani bize siyasal ortamını, Orta Doğu ve bölge içerisindeki durumunu, işte iki ülke arasındaki pozisyonunu sesini çıkarmak için daha insanlar daha ne bekliyor diyeyim. Yani başka bir konuya, aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne girmek istiyordum. O nasıl bir teşkilattır, nedir, ne değildir diye. Daha önce de konuşmuşuz bu mevzuyu ama bugünkü ortamda Elbeşir mevzusu ve daha önce buralardaki işleyiş biçimlerine ilişkin. Ama ona herhalde vaktimiz yetmez. Evet, bir önümüzdeki hafta konuşabiliriz belki. Evet. Yani bakıyorum 9.31 olmuş. O zaman burada keselim isterseniz. Yine bitirelim. Not kaldı. Ben bir tek şey söyleyeyim. Antonio Di Pietro'dan bahsettiniz. Evet, onu bir kez daha analım. Yani 19 Ocak 2014'te çıkan, Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir şeyi hatırladım ben de şimdi baktım. Yani savcılar efsanevi temiz eller savcısı ve İtalya'daki tecrübede çok başroldeydi. Türkiye'ye gönderdiği önemli uyarılar şöyle derken birinci sırada şeyi koymuş. Savcılar yılmamalı, sonuna kadar gitmeli. Bekçi hırsız savaşında yargı zarar görüyor, güven kaybediyor. Türk hükümetinin de yaptığı aynen budur. Yargı bağımsızlığı demokratik bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Vazifesini yapmaya çalışan Türk yargısının yanındayım. Türk yargısı İtalyan yargısının aynası gibi. Türkiye'de demokrasiye darbe riski var. Son gelişmeler bana eskiden yaşadıklarımı tekrar yaşatıyor demişti. Başka çok uzun bir açıklama ama ben bu kadar hatırlattığınız için de teşekkürler. Bu kadarla yetinelim. Şubat 95'te yapmışım ben de görüşmeyi. Orada da bütün bu teknik detaylarını nasıl mücadele edilir hem kolluk hem de yargı açısından her şeyden evvel bağımsız bir yargı süreci olmazsa olmaz. Bir de en önemlisi toplumsal sosyal bilinç. Bu konudaki duyarlılık. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel, hoş geldin. Merhaba herkese, günaydın Ömer Hocam, günaydın Özdeş, günaydın Robi. Evet. Haftanın karikatürlerine... Önce hepimize büyük bir geçmiş olsun. Geçtiğimiz cumartesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü, yurtta ve dünyada bir takım etkinliklerle kutlanmış ve çok şükür kazasız belasız bitmiş. Artık barısı... gelecek yılki 5 Haziran değil mi? Evet, aynen öyle. Atlattık. Atlattık. Geçmiş olsun efendim. Şimdi bu arada Aydın Doğan Vakfı'nın 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yine çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hazırladığı çok ilginç bir sergisi var. Ondan söz etmek istiyorum. Türkiye ve dünyadan birçok karikatüristin çizdiği, daha önce yarışmalara da katılmış olan, Aydın Doğan yarışmalarına katılmış olan sanatçıların çizdiği çevre konulu eserleri topladılar ve doğa alarm veriyor başlıklı bir karikatür sergisi basın müzesinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Bu sergide birçok ülkeden karikatürcü hem küresel ısınma, buzulların erimesi, işte çevre, hava ve deniz kirliliği, atıklar, çöpler, ağaçların kesilmesi, işte değişen atmosfer konularında pek çok uyarıcı diyeceğim eserleri yer alıyor. Bu sergi 5-30 Haziran tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde görülebiliyor. Aynı zamanda Doğa Alarm Veriyor sergisi webde de sanalmuze.aydındoğanvakfı.org'de gezilebiliyor sanal olarak. Ben bugün ilk olarak yine günün anlam ve önemine diyelim uygun gördüm. İranlı bir sanatçı Ali Divandari'nin bu sergideki bir karikatürünü anlatmak istiyorum önce. Bu karikatüre tanrıların, ilahların intikamı adını verebilirim. Zira karikatürde çok geniş bir kumsalda karaya bir şekilde sürünerek de olsa çıkmış şöyle yarı insan yarı balık bir mitolojik kahraman var. Her ne kadar başında tacı, elinde o üç oklu mızrağı yoksa da bu kişinin bence denizler tanrısı Poseidon olduğuna hiçbir şüphem yok. Biraz böyle hırpalanmış, saçı başı dağılmış, çaptan düşmüş, hatta muhtemelen krallığından da olmuş bu kişi. Fakat bu taçsız ve mızraksız Poseidon sürünerek de olsa karaya, kumların üzerine çıkmış. Peki ne yapıyor kumun üzerine çıkıp? Cevabını da karikatürde net bir şekilde görebiliyoruz. İhtiyaç gideriyor Poseidon. Yani Türkçesiyle çişini yapıyor. Evet. Peki bu işi herkes gibi denizin içinde iken yapamaz mıydı koca denizlerin tanrısı? İşte ben de tam bunun için intikam alıyor dedim. Zira kumsalın bu uçsuz bucaksız kumsalın tam orta yerinde koca bir deşarj borusu görüyoruz. Borunun ağzından da denize kapkara atıklar dökülüyor. Kumsalda ise çok sayıda balık iskeletleri falan görüyoruz. Karikatürcü Ali Divandari Doğa Alarm Veriyor başlıklı sergide sergilenen bu karikatürü 2007 yılında çizmiş. Yani bundan 14 yıl önce. 14 yıl önce evet. 14 yıl önce gelen, 14 yıl öncesinden gelen bir uyarı bu. Bu arada tabii Poseidon hala hayattaysa bilmiyorum. Bence çoktan solunum cihazına falan bağlanmış olmalı. Aşağılarda bir yerde. Ama idrarı da siyah renkte görünüyor. Neresi? İdrarı. Ne yapsın adamcağız? Tanrıcağız pardon. Şimdi hele ki Marmara'ya uğramışsa maazallah niye uğradın falan da şaşırmış olmalı. Şimdi geçtiğimiz hafta salya, müsilaj bu konuda tabii ki çok sayıda karikatür yer aldı. Sosyal medyada diyeceğim. Hatta yazılı basında bile. Şimdi bunlardan bir tanesi çok ilginç bir çözüm öneriyordu. Biliyorsunuz karikatür hep çözüm üretir, çözüm getirir. Onu anlatmak istiyorum. Çizerin adı Utku Karsu. Kıbrıslı bir çizer. Ne yapmış? Marmara Denizi'nin diplerini resmetmiş. Öyle göstermiş bize Utku Karsu. Maviden griye çalarak koyulaşan bir deniz görüyoruz. Dipte neler yok? İşte aradığımız her şey var. Araba lastiği, direksiyon, ne bileyim konserve kutusu, şişeler, çöpler. Yok yok. Bir de tabii atık su borusu. Kalınca böyle atık su borusu. İçinden de kapkara atık sular dibe doğru yayılıp saçılıyor. Normal yani. Bunlar bugünün normalleri. Sudaki balıklar ise, tabii balık da var suda, denizde. Biri hariç hepsi ters yüz olmuş. Öylece salınıyorlar suyun içinde. Çünkü ölmüşler. Normal o da. Şimdi yaşamını sürdürerek bu suyun içinde yüzmekte olan tek balık şanslı balık, hayatta kalmanın çaresini bulmuş ya da Utku Karsu bu çareyi bulmuş. Balığın sırtına, bu balığın sırtına bir pet şişe bağlamış. Tıpkı o balık adamlarının oksijen tüplerini sırtlarına astıkları gibi bu balığın sırtında da bir su şişesi var. Su tüpü. Nasıl? Su tüpü olmuş yani. Su tüpü olmuş, evet, su tüpü olmuş. Çok güzel bir su tüpü yaratmış. Ağzına mantarı koymuş, onu delmiş falan filan. Ve o boru da balığın ağzına geliyor. Dolayısıyla şişedeki su balığın yaşaması için gerekli olan bol oksijenli, temiz deniz suyu oluyor. Fakat benim bir sorum var şimdi. Şişedeki su tükenince ne olacak? Şişedeki deniz suyu. Olsun, tükenmeyecek ki. Gene de güzel bir yöntem bulmuş bence. Evet. Belki de bunun cevabını... Nasıl? Niye tükensin? Şişenin içinde tükenmez su değil ki bu. Tükenmez kalem değil, tükenmez şey. Abi hayattır belki. Yani hiç tükenmez bir su kaynağıdır. Valla karikatürde her şey olur. Evet, olur yani. Belki Utku Karsu bunun cevabını verecektir. Bu arada ben de izninle bir şey ilave edeyim. Estağfurullah, lütfen. Henüz karikatürü çizilmemiş bir karikatür olay var. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden 2168 kamyon kum çalınmış. Aa. Evet. Ve yani şeyde itiraz etmişler. Bir görevli muhafaza memurlarından biri olamaz demiş. Kayıt almak istemiş. O sırada AKP ilçe başkanı tarafından da engellenmiş. Kaymakam tarafından da görevinden alınmış. Ama olaya göz yuman orman işletme şefi ve işletme müdürü hala görevde demişler. Neyse, sendika sonunda bu itiraz eden memurun görevine iadesini sağlanmış. Değil siz, yani Cumhurbaşkanı gelse bizzat ben bunun zaptını tutarım demiş. Çünkü karetta karettaların yaşam alanını aynı zamanda biliyorsunuz. Böyle de bir karikatür gibi haber var. Tabii sonra da Cumhurbaşkanı hakaretten zaten görevinden alınmıştı. Tabii bu arkadaş mutlaka bir şekilde görevinden alınacak. Yalnız bu kumlar nereye gidiyordu? Pardon, onu anlayamadım. İnşaata mı yoksa başka bir yerde? İnşaata bir... evet. Bu konuda değerli bir inşaat olmalı. Ya bunun takibini yapalım. Belki ne bileyim. Yani boş olabilir. Öyle bir yerde. Dünyadaki en büyük soygun alanlarından bir tanesi bu, deniz kumundan yapılabiliyor beton inşaatı. Evet. Sadece. Evet. O da büyük savaşlara ve büyük yolsuzluklara yol açıyor. Onu de görmüştük bir zaman. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Yok, konu hep aynı zaten. Aynı konunun içindeyiz. Peki biz bu arada yani bütün bu canlılar, kumlar falan filan işte ölüp çekişip, can çekişip daha doğrusu yok olup giderken karada da bir başka canlı da can çekişiyor. Yani özel bir türden söz ediyorum. Bunlar müzisyenler, tiyatrocular, sahne sanatçıları. O 1 Haziran'dan itibaren açıklanan kademeli normalleşme takviminde sanatçılar için herhangi bir adım atılmaması tabii tepkilerin de yükselmesine neden oldu. Sahne sanatları alanından pek çok ünlü isim sosyal medyadan tepkilerini falan dile getirdiler. Bazı sanatçılar, aralarında tanıdıklarım da var, müzik aletlerini satışa çıkardılar. Karikatürcüler de tabii ellerinden geleni yapıyorlar. Yani destek anlamında bir takım karikatürler çiziyorlar. Kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi Oannes Şaşkalım, yine sahne sanatçılarına bir destek karikatürü. Çok hoş bir karikatür her zamanki gibi. Yine o yalın uslubuyla konuya dikkat çekiyor Oğan. Karikatürde profilden diyeceğim bir uçurum çizimi var. Bir uçurumu görüyoruz. Hani tipiktir böyle. Adamın biri uçurumdan aşağı hop diye düşer. Fakat son anda bir dala tutunur böyle iki eliyle veya tek eliyle falan. Böyle bir uçurum. Fakat ne yazık ki bu uçurumdan aşağı düşeceklerin tutunacakları herhangi bir dal göremiyorum. Yok. Yok. Aslında bu uçurumdan aşağı düşenin tek çaresi, bugün Shakespeare'den gidiyoruz, olmak ya da olmamak. Öyle değil mi hocam? Evet, ve Hamlet'ten gidiyoruz özellikle. Hamlet'ten. Hamlet'ten. Shakespeare'de olsa gene. Evet, öyle yapmış o anda. To be or not demiş aşağı düşerken. Son to be henüz yukarılarda direniyor ama yani o da aşağı hemen düşecek gibi. Yani karikatürü Türkçe'ye çevirirsek olmak düşmüş, olmamak güçlükle de olsa yukarılarda hala direniyor. Olmamak düşmüş. Olmamak düşmüş, olmak kalmış, evet. Olmak. Ya işte İngilizce Türkçe tersliği var ya, evet. Hamlet bile beceremiyor bunu. Evet, bir başka direnene gelecek olursak o da Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi. Cumhurbaşkanımız tarafından işte Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör diyeceğiz, profesör, atanan profesör doktor Melih Bulu'yu. Akademisyenlerin ve öğrencilerin protestosu devam ediyor. Akademisyenler rektörlük binasına sırtlarını dönüyorlar. Fakat bu arada da okulda 8 yıldır ders veren Feyzi Erçin'in yaz dönemi ders vermesi engellenmişti. Geçen hafta bunu basında okumuştuk. Şimdi bir de yenisi. Evet, dengeleri değiştirmek için yine dışarıdan hafta sonunda Ecmel Ayral, Cezva Sevgen ve İbrahim Turan, bunların bu hocaların derslerine de son vermiş Boğaziçi yeni yönetimi. Öte yandan yine hafta sonu bu da basından okuduğum kadarıyla yönetimdeki genel sekreterlik öğrencilerin hafta sonu kampüse girişlerini yasaklamış. Evet, böylelikle Boğaziçi Üniversitesi direnişlerine karikatürcülerden de destekler gelmeye devam ediyor. Son bir destek Sait Munzur'dan geldi. Sait Munzur'un karikatüründe bir zindanın duvarını görüyoruz. Duvara zincirlemiş olan bir takım unsurlar var. Bunların ne ya da kim olduklarını zincirlerin bağlı oldukları plakalardan, duvardaki plakalardan okuyabiliyoruz. Çok sayıda plaka ve zincir ama biz sadece 4 tanesini okuyoruz bu karikatürde. Şöyle soldan sağa okumaya çalışayım. Soldaki yasama zincirle bağlı duvara, zindanın duvarına. İkincisi yürütme, üçüncüsü yargı. Hepsinden de böyle zincirler çıkmış. Dördüncü plakanın üzerinde ise Boğaziçi yazıyor. Bu plakadan da tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bir zincir çıkmış. Ama bu zincir her nasılsa bir yerinden kopuvermiş. Hemen dağ başından böyle kopmuş. Yani Sait Munzur'un çizimine göre zincirlerini kopartmış Boğaziçi Üniversitesi. Hayırlar abisine. Ne diyeyim? Yani pozitif bir karikatür geldi Sait Hoca'dan. Evet, bu dünya çapında da bir örnek oluşturuyor zaten. Yani çok evet. Sayıda dünyada da örneği olan bir direniş değil. Ona karşı işte ciddi bir baskı da devam ediyor. Öğrencilerin sokulmadığı bir üniversiteden bahsediyoruz. Evet. Ne işleri var ki üniversitede? Evet, öğrenciler. Yok. Ben yanıldım. Evet, haklısın. Yani lütfen. Peki. Turist acaba bir mesaj mı göndermeye çalışıyor? Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok diyerek. Yani zinciri almış gitmiş, evet. Yani zincirleri koparmak diyor bence karikatürist. Zincirleri koparmak lazım. Bunu diğer kurumlar için de söylüyor. Yani mesajı bence diğer kurumlara daha çok yürüme yasama gibi görüyorum. Öyle okuyabiliyorum ama yorum yapmamaya çalışalım. Böyle bir karikatür çizdi karikatürist. Bir zincirli karikatür de bu defa uzaklardan Japonya'daki bir karikatürcü dostumuzdan. Yoshiaki Yokota'dan geldi bu hafta. Yoshiaki-san bu karikatürüyle birlikte bir de not düşmüş. Onu okuyayım izninizle. Covid-19 pandemisi tüm hızıyla Japonya'da yaygınlığını sürdürürken hükümet 23 Temmuz'daki olimpiyatları gerçekleştirmeye çalışıyor. Nüfusun %80'i olimpiyatlara karşı. Şayet olimpiyatlar yapılırsa sağlık hizmetleri daha da aksayacak, sağlık hizmetlerinin elleri kolları bağlanacaktır. Burada bize hitap ediyor, yabancı dostlarım diyor. Lütfen Tokyo Olimpiyatı'nı desteklemeyin. Yoshiaki San'ın karikatürü de aşağı yukarı bu söylemin birebir yani evet birebir bir çizimi. Karikatürün orta yerinde bir ortaçağ işkence aletini görüyoruz. Böyle bir tahta boyunduruk. Belki Japonya'da da kullanılırdı ortaçağda böyle araçlar bilmiyorum ama hani ortadaki delikten kafayı böyle mahkumun kafası geçiriliyor. Yanlardaki iki delikten de mahkumun elleri geçiriliyor. Sonra da kilitleniyor bu tahta boyunduruk. Böylelikle mahkum açlığa ve susuzluğa terk edilmiş oluyor. Bayağı bir işkence aleti. Fakat bu boyunduruğun üzerine Yoshiaki Yokota 3 değil 5 delik açmış. Bu delikler tam da olimpiyat oyunlarının halkaları şeklinde sıralanmış. Zaten renkleri de herhalde olimpiyat oyunları logosunun renklerindedir. Evet, tabii. Şimdi boyunduruğun öbür tarafında yani daha doğrusu boyunduruğa ellerini kıstırmış olan ve acı içinde bağırışan 5 kişi var. Onlar da tabii sağlık görevlileri yani doktorlar. Japon doktorlar. Durumumuz aynen budur diyor diye bağırıyor Yoshiaki Yokota. Biz Japonların %80'i olimpiyatları istemiyoruz. Lütfen sesimizi duyun de gelmeyin diyor. Evet ama yok Yoshiaki Yokota'nın fark etmediği, kavrayamadığı bir şey var. Kar önemlidir. Kar, para. O duymamış böyle bir şey. Karikatürist ya işte. Bilmiyorlar. Kar karikatürcüler. Pek yani kar nedir? Cahil. Daha doğrusu cahil. Cahildir cahil. Az buz değil. Hızla devam edeyim. Seslerini duyurmak isteyen sadece Japon milleti değil, Japonlar değil, Uygurlar da seslerini dünyaya duyurabilmek için çok yoğun çabalar içindeler. Geçen hafta Çin'den Türkiye'ye kaçan 3 Uygur Müslümanı. Çin'in Uygur özerk bölgesi Şincan'da Çinli yetkililer tarafından nasıl işkence gördüklerini ve kürtaja zorlandıklarını yabancı basına çok ayrıntılı olarak anlattılar. Yapmamışlardır. Vallahi kadınların yalancısıyım. Daha doğrusu okuduklarımı bu kadınların Londra'daki Pekin'in etnik Uygurlara karşı eylemlerinin soykırım teşkil edip etmediğini soruşturan bir halk mahkemesine video konferans aracılığıyla ifade verecekleri de öyle bir şey okudum daha doğrusu. Mahkeme herhangi bir bağlayıcılığı bu mahkemenin yokmuş. Fakat yine de Uygurlara yönelik bu korkunç işkence iddialarına karşı uluslararası toplumların dikkatini çekme amacını taşıyormuş bu mahkeme. Bu arada mahkemeden hemen önce bu kadınlar geçen hafta Associated Press ajansına da konuştular. İşte bu konuşma sonrasında hemen ardından ilk tepkiyi verenlerden biri Fransız çizer Plantio oldu. Plantio artık biliyorsunuz Le Monde gazetesinde çizmiyor, emekli oldu. Fakat yine de dünya gündemini çok yakından izliyor ve güncel editoryal karikatürlerini, çizimlerini sosyal medyada yüz binleri bulan bir izleyici kitlesiyle paylaşıyor. Şimdi bu karikatüründe de Plantio bir Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı çizmiş. Kıpkırmızı bir bayrak ve sol üst köşesinde biri büyük, dördü küçük o bildiğimiz sarı yıldızlar. Yalnız yıldızlardan en üst köşedeki parçalanmış, delinmiş. İçinden de alemiyle birlikte bir minare çıkıyor. Minare denmiş yani. Alemiyle, bayrağın hemen arkasında da solda bağırıp çağıran ellerindeki pankartla eylem yapan Uygurları görüyoruz. Bir tanesi hatta maalesef kanlar içinde yığılmış yerde yatıyor. Bayrağın ön tarafında ise bu kez eli kanlı bir Çin Halk Cumhuriyeti askeri var. Ancak yüz ifadesinden ve bakışlarından ben bu askerin sanki dehşet ve biraz korku içinde olduğunu görüyorum. Vücut hareketinden de, vücut dilinden de öyle anlaşılıyor. Acaba Çin Uygurlardan... askeri korkmaz. Korkmaz değil mi? Ama korkmuş bu. Plantu yanlış çizmiş belki. ama bence kandan korkuyor. O kan İdamdan rengindeki... korkuyordur, idamdan. Eyvah, bayrak gitti diye. Evet. Bayrak çünkü alttan baya böyle o yırtmış Uygur'un, cansız yatan Uygur'un kanıyla bütünleşmiş. Yani kan olmuş bu karikatür ki ben Plantu'nun böyle kanlı karikatürler çizmesine pek alışkın değilimdir. Ben de pek hatırlamıyorum. Evet, ama demek ki Plantu çok etkilenmiş. Bu sayıda da bu karikatürün üzerinde çok sayıda yorum yapıldı. Yani insanları harekete geçirmek için bazen böyle kanlı karikatürler çizmek gerekebiliyor. Hızla son iki karikatüre geçmek istiyorum. İki sorunlu bölge ve iki sorunlu yönetici. İkisinin de suları kaynıyor. Bunlardan ilki Brezilya'nın başkanı Jair Bolsonaro. Ülkesi koronavirüsün yeni dalgasıyla boğuşmasına rağmen aşırı sağcı devlet başkanımız 13 Haziran'da başlayacak Copa Amerika'ya ev sahipliği yapmak istediklerini teyit etti. Ve hafta içinde, hafta sonunda daha doğrusu Brezilya'da çok büyük protestolarla karşı karşıya kaldı. Yine çok usta bir karikatürcü Renato Aureira, Aureira, hiç bunu telaffuz edemiyorum. Evet, Brezilya başkanını bir düdüklü tencere olarak çizdi. Çok başarılı bir karikatür gerçekten. Karikatürün başlığı da düdüklü tencerenin sesi. Kızgın ateşin üzerindeki tencerenin... Tencere tava demişken. Ben evet. Portekizce'den baktım. Tencere tava demişken. Evet, tencere tava demişken. Aynen. Evet. Ben onu çevirememiştim. Yani düdüklü tencerenin sesi diye düşünmüştüm. Öyleymiş. Bu düdüklü tencere iyice kızmış. Tepesindeki kapak da böyle aralanmış hafifçe. İçinden sıvılar. Acaba beyni mi taşıyor? Bir de bir ses. Evet. Çok güzel bir ses. Bir daha yapabilir misin Soca? Aynen. kapağın tepesinde de minik bir subay şapkası var değil mi? Bolsonaro'nun evet. Asker geçmişine bir gönderme yapıyor Aureira. Fakat bu tencere patladı patlayacak. Yani o sesi çıkartıyor. Çok canlı bir karikatür bu. Bence kaçıp kurtulalım bundan bir an önce patlamadan. Evet, suyu iyice ısınan ikinci siyasetçi ve bu haftaki son karikatürümüz ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, namı diğer Bibi, onu konu ediniyor. Bibi gerçekten gidecek mi? İsrail'de muhalefet partileri Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık görevine son verecek koalisyon hükümetini kurmak için anlaşmışlardı geçen hafta. Bibi'nin en büyük başarısı bu olacak herhalde. Yani bu kadar zıt muhalefet partilerini bir araya getirmek. Evet, şimdi varılan aşırı İslam'ı evet bayağı. Evet. Yani aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri Naftali Bennett bir anda koalisyonda başbakanlık görevini üstlenecekmiş. Ağustos 2023'te ise Yesh Atid Partisi'nin lideri Yair Lapid başbakanlık koltuğuna oturacakmış. Biz böyle şeyleri yaşamıştık değil mi zamanında? Evet. Tabii bu koalisyon o tarih kadar sürerse diyeceğim. Ancak bu arada çok ilginç bir de fotoğraf aldı değil mi hocam şeyde dünya basınında. Bu fotoğrafta ilk kez o Yahudi aşırı milliyetçi partinin lideri bir İsrailli Arap Partisi'nin lideriyle böyle yan yana poz verdiler. Hükümet evet. Kurma aşamasında. İşte büyük başarısı Bibi'nin bu. Evet, evet, evet. Ama o şimdiden başladı bütün muhalifleri ihanetle ve hainlikle suçlamaya. Yapmamıştır. 14 Haziran'a kadar daha neler olacak kim bilir. İzleyeceğiz. Neyse, karikatüre geleyim. Karikatürü MW Cartoons imzasıyla çiziyor. Hollandalı karikatürcü Maarten Woltering çizdi. Birçok simge var bu karikatürde. Alegorik bir karikatür. İsrail Devleti'ni bir eski gemi, eski derken yani eski bir korsan gemisi simgeliyor. Buna belki Peter Pan'daki o James Hook ya da Türkçedeki adıyla Kaptan Kanca vardı ya. Kaptan böyle, Kanca. Kancalı. Biraz onun gemisini andırıyor. Ancak bu geminin adı Unity, yani birlik. Gemiden dışarı denize doğru o bir kalas sarkıtılıyor ya böyle korsan üzerinde de yöntemi, evet, mahkum ettiklerini mahkum denize atacaklar falan. Orada da halatla böyle sucuk gibi bağlanmış Bibi'yi görüyoruz. Bibi'yi ellerindeki kılıç ve bıçaklarıyla denize doğru İtenlerse muhalifler, yani yeni koalisyon üyeleri, hemen başlarında tek gözlü korsan kılığında Naftali Bennett'i çıkartabiliyorum karikatürden. Arkasında ise Yair Lapid olmalı. Saç şekli falan ona benziyor. Bir diğer bekleyen de denizde var. Peter Pan'ın maceralarında hani Kaptan Kanca'nın kurbanlarını aşağıda böyle denizde iştah ve sabırla bekliyor. Yani hani ağzını açar böyle ve yaklaştıkça tik tak tik tak diye böyle bir ses çıkartır. Çünkü bir şey çalar saat yutmuştur o timsahtır. Fakat bu karikatürde timsahın yerine keskin dişli iki adet köpek balığı almış. Bu köpek balıklarının adları da Jaws değil ama Jail. Yani benziyor. Jail yani hapis. Hapis, evet. Bakalım 14 Haziran'a kadar neler olacak. 14 Haziran'da da güneş tutulması olacakmış galiba. Bakalım, bekliyoruz. Çok şey olacak. Bugün ayın kaçı? 7'si. 7. Ha, 14 Haziran'da ya, buluşuyoruz o halde. Buluşuyoruz, evet. Harika. Evet, süreyi de biraz açtık ama ben hemen açıklıyorum sonucu yaptığım, aramızda yaptığımız telepatik oylamanın sonucunu. Birinci gelen karikatürümüz, ön sırada yer alacak olan karikatürü Renato. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere, evet. Evet, bolsanalar olup olmaması önemli değil. Düdüklü tencere. Tencere tava hep aynı hava. Evet, evet, tencere tava hep aynı hava. Biz de onu seçtik. Eğer uygun. Yürekten katılıyorum. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ettim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun. Saat 10'u 8 dakika geçiyor. Biz biraz daha devam ediyoruz. Çok yoğun haber ve yorumların bulunduğu bu dünyada biraz arta kalanların, yani çok derinliğine inemediklerimiz de dahil olmak üzere bir kısmını da böyle 10-10.30 arasındaki bölümü alarak kullanmayı şey yapıyoruz. Özellikle Pazartesi günleri böyle oluyor. Tercih ediyoruz. Onun için şimdi devam ediyoruz. Bu arada destekçimiz Mehtap Süleymanoğlu'na da çok teşekkür ederiz. Evet, neyle Özdeş devam edelim? Bir müjdeyle devam edelim. Donald Trump siyasete aktif bir şekilde geri döndü. Hafta sonu müjdemizi isteriz. Ve hemen 2020 yılında yapılan seçimler hakkında bir konuşma yaptı. Cumhuriyetçi Parti'nin bir organizasyonunda konuştu aslında. Zaten bunun sinyallerini veriyordu. Yani bir sonraki seçimlerde üçüncü kez kazanacağım gibi tuhaf açıklamaları da vardı. Yani aslında ben kaybetmedim, ortada bir hile var demeye getirmişti. Ve tekrar 2024'te bir daha gireceğini, sinyallerini vermişti. Bu sefer Cumhuriyetçi Parti'nin bir organizasyonunda konuşmuş. Kalabalık bir kitleye hitap ediyor. Burada 2020 yılında yapılan seçimle ilgili 100 yılın suçu dedi. Tarihe 100 yılın suçu olarak geçecek diyor. Benim başkanlığım engellendi demeye getirmiş Trump. Evet, 80 yaşında falan olacak herhalde tekrar girerse seçime ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en yaşlı seçilen insanlarından biri olacak. 40 milyonu aşkın sayıda oy farkıyla ve tek bir belgesi olmadan bunun yani hileli elde edildiğine dair 40 milyon oyluk bir farkı da oy hırsızlığı diye nitelemesi de hakikaten dünya tarihine geçecek. Yani zaten fake news ve yalan haberler ve yorumlarla dolu bir dünyada doruk noktası sayılabilir bu da. Hiç ders almamışa benziyor gerçekten. Bu 40 milyon adam dediği oysa işte mektuplarla kullanılan, yani gidip bizzat sandık başında kullanılmayan oyları kastediyor. Bunların hepsinin hileli olduğunu söylüyordu. Evet. Yani, ama buna dair hiçbir kanıt tabii göstermedi ve bulunamadı daha aynı zamanda. Etraflı bazı yerlerde soruşturma da yapıldı. Hiç alakası yok yani, evet. Ama mühim değil. Onun söylediği önemli. Bu arada Trump'ın söylediği önemli bir durum var. O da şimdiden seçim kampanyası, yani ara seçimlere hazırlanıyor Trump. Cumhuriyetçi Parti'nin hazırlanması gerektiğini söylüyor. Yani kendisini yeniden partinin liderliğini bu şekilde hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl örneğin bazı senato seçimleri olacak. Hepsi değil tabii. Bir kısmı seçilecek ve temsilciler meclisinin ara seçimler diye geçiyor bunlar. Burada cumhuriyetçi adayların kazanması için çalışacağını söylemiş. Parti şimdiden kampanyaya destek olmalı diyor. Bu sayede kongredeki çoğunluk, demokratların elindeki çoğunluk alınabilecek. Bu tabii gerçekten işleri zor duruma sokabilir. Biden zaten daha şimdiden taviz verir durumda cumhuriyetçilere yasaların geçmesi için. Bir de çoğunluk herhangi birinde kongrede kaybedilecek olursa işler tabii kötüye saracaktır. Trump şöyle demiş: Amerika Birleşik Devletleri'nin kurtuluşu gelecek yıl ara seçimlerden başlamak üzere her seviyede cumhuriyetçileri seçmeye bağlıdır demiş. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında demokrasisinin tamamen sona ermesi de mümkün. Yani dünyanın en köklü esaslı demokrasisi diye geçiyor birçok kaynakta. Bütün dezavantajlarına rağmen, işte yerli soykırımı vesaire, ama buna rağmen bunun da sona ermesi ve bir çeşit sağ diktatörlüğe geçmesi ihtimali de ciddi ciddi konuşuluyor, yazılıyor ve analize ediliyor. Hiç geçersiz sayılacak bir argüman da değil bunlar. Çünkü çok ciddi bir şey var. Sağ gruplar içinde muazzam bir şey var. Yüklenme var yani. Kazanabilirler. Şimdi bu arada Trump'ın bir de şeyi önlenmesine çalışılıyor. Vergi borçlarında büyük bir vergi kaçakçılığı yaptığına dair de pek çok iddia vardı. Vergi kayıtlarının incelenmesine izin vermemişti. Şimdi incelenecektir belki. Hatta G7'nin de, sivil toplum ve yardım kuruluşları, G7 ülkeleri maliye bakanlarının çok uluslu şirketlerin daha fazla vergi ödemesi için vardıkları anlaşmayı da yetersiz olmakla eleştirmiş. The Tax Justice Network, Vergi Adaleti Ağı adlı kuruluşun genel müdürü de anlaşmayı dönüm noktası diye tanımlasa da sistem hala aşırı derecede adaletsiz olduğu da ortaya çıkmış. Bu da Gazete Duvar'dan bir haber. Önemli. Trump seçimleri kazanıp geri dönecek olursa anladığım kadarıyla G7'den de çekilecek. Evet tabii yani. Çekilebilir yani, her şey mümkün. Evet. Hepsini yapıyordu çünkü. Bu arada şeyi gördünüz mü bilmiyorum ama Trump'la ilgili sağlık sorunları olduğuna dair yazılar çıkmaya başladı. Çünkü kongrede tuhaf bir görüntü verdi. Sahneden biraz uzağına gittiğinde böyle sanki pantolonu ters giymiş gibi, fermuarsız falan bir pantolon. Çok uygun. Evet, ilk başta böyle dendi. Hatta oldukça dalga geçildi, ters giymiş pantolonu falan diye. Daha sonra başka açıklamalar yapıldı. Bu genelde İşte fiziksel sorunlar yaşayan ileri yaş grubu insanlara giydirilir. Fermuarsız şey pantolon daha rahat çeksin, devam etsin diye. Böyle bir pantolon olduğu söylendi. Bilmiyoruz ama şeydi yani, böyle bir acaba sağlık sorunu var mı diye tartışma konusu. Ki kendisi daha çok Biden'a buradan yükleniyordu. Evet. Tabii ama yani çok yaşlılar şey olarak siyasete atılmak için, hele üçüncü seçime katılmak için falan. Neyse. Avrupa Birliği'den de çok ilginç bir haber var. Onunla devam edelim daralan zaman içinde. Belarus'un dünya tarihinde görülmemiş bir küstahlık örneği olarak uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını söylemiştik. Bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırarak kendi hava sahasına girdiği sırada uçaktaki muhalif bir gazeteciyi de gözaltına alıp sevgilisiyle beraber uzun süre sessiz kalmıştı çeşitli ülkeler, özellikle de Avrupa Birliği, çünkü akıl alır iş değildi, bu görülmemiş bir şey. Daha önce bir tek Edward Snowden'a uygulandığını da Glenn Greenwald yazmıştı galiba, ya da Intercept'te yazılmıştı. Bu haber başarısız olmuştu bir uçağı durdurmak ve yolunu çevirmek filan konusunda. Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı olmadığı bir şey ama Belarus Avrupa'da ilkti. Yani Yunanistan'dan Litvanya'ya mı öyle bir yere giderken yolda zorla muhalif gazeteciyi zorla gözaltına aldırıp, üstelik de bir uzun video da yayınlandı, ağlayarak ben yanlıştım falan diye de yayınlattılar. Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya başkenti Vilnius'a giderken, tamam buldum şimdi, Belarus savaş uçakları eşliğinde rotası zorla değiştirilerek başkent Minsk'e iniş yapmaya zorlanmıştı. Neyse, şimdi ilk defa yani bu muazzam skandalın bir nebze düzeltecek bir şey. Avrupa Birliği Belarus uçaklarına hava sahasını kapatmış. Bu yani ne kadar önemli bilmiyorum ama yeni, evet, yaptırımlar da planlanıyor diyor. Önemli ama. Ryanair hava yollarına ait uçağın Minsk'e inişinin ardından uçaktaki Nexta kanalı eski editörü gazeteci Roman Protasevic gözaltına alınmıştı. Telegram üzerinden de yayın yapıyor Nexta dergisi diyeyim, internet şeyi, mecrası ve önemli, muhalif kesim için önemli bir haber ve bilgi kaynağıydı. Şimdi onu engellemiyor. Yani Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ekonomik yaptırımların potasyum ve fosfat sanayine odaklanabileceğini belirtmiş. Bunun ötesinde Belarus'a yeni yaptırımlar da gelecek demiş Charles Michel, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı. Bakalım ne olacak? Bu arada tabii şeyde, Belarus'ta eylemler devam ediyor. Evet. Hala gözaltına alınan yeni gazeteciler var. Onlar için yapılan eylemler var. Bir yandan da mücadele devam ediyor tabii. Çok tüyler ürpertici bir, yani neredeyse bir görseli yıl oldu. Vardı. Evet. Bir de Afrika'dan çok ürküntü verici, dehşet verici bir haber var. Burkina Faso. Da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 130 kişi öldürüldüğü haberi vardı Reuters'dan. Ya, benim görebildiğim kadarıyla sorumluluğunu henüz üstlenen olmamıştı ama belki de olmuştur şimdi, bilmiyorum. Yani Nijer ve Mali sınırı bölgelerinde radikal İslamcı örgütlerin, yani terörist diye de adlandırılan örgütlerin saldırıları sık görülüyor. 3 gün ulusal yas ilan edildiği biliniyor devlet başkanı Kabore tarafından. Şeytanın güçlerine karşı bir arada kalmalıyız demiş Twitter mesajında devlet başkanı Kabore. Saldırıyı gerçekleştirenleri de aradıklarını ve bulacaklarını açıklamışlar. Ama bayağı çok ciddi bir terör olayı gerçekten. Yani Tadaryat diye bir köye Cuma gecesi olmuştu. Ha, bir de ayrı bir saldırı da olmuştu Daryat'ta. 14 kişi de orada öldürülmüş. Yani böyle Burkina Faso'da giderek derinleşen bir güvenlik krizi var. Büyük bir ekonomik kriz de var. Yani Fransız ordusu militanlarla savaşan Mali, Çad, Moritanya, Nijer ve Burkina Faso güçlerine destek veriyordu. Skandal bir başka durum. Çünkü silah alışverişi falan var. Ama Mali'de askeri darbe nedeniyle de Fransa bu ülkeyle işbirliğine son vermişti filan. Ve askeri darbe demişken Myanmar'da da darbeci yönetimin katliamları sürüyor. Çatışmalar, çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yandan da sivil eylemler devam ediyor. Köylülerin ateş arasında kaldı. Hatta ne derler? Askerler tarafından savunma aracı olarak kullanıldıkları söyleniyor. Çünkü çeşitli gerilla grupları savaş başlatmışlardı askeri rejime karşı. Buna karşı köylüleri kaçırıp onları askeri birliklerin önünde tutuyorlarmış. Bir tür human shield diyorlar. Evet, insan kalkanı olarak kullanılmış. İnsan kalkanı olarak. Korkunç bir şey yani. Evet. Olabilecek en korkunç şey yani. Bu şekilde ölen köylülerden bahsediliyor. Sivil eylemlere ateş açmasından dolayı artık sivillerin hareketinde de bir taktik değişimi var. Aniden sokaklara çıkıyor özellikle gençler. 100 kişi, 200 kişi bu hareketin sembolü haline gelen Hunger Strike filminde de kullanılan elin 3 parmağını kaldırarak yaptıkları işareti yapıyorlar. Pankartlar taşıyorlar. Koşa koşa caddelerden yürüyorlar. Daha sonra da ortadan kayboluyorlar. Asker veya polis gelmeden, üzerlerine ateş açılmadan. Evet. Bu da önemli. Bir de yarın belki daha biraz değinme fırsatı bulabileceğimiz bir haber var. KON'da araştırma grubunun, araştırma kuruluşunun birinci yılında koronavirüsü süreci diye de raporu yayınlandı. Evet, büyük de bir raporu. Evet. Sayfaya yakın. Geçen yıl ilk COVID-19 vakasının açıklanmasından sonraki ilk barometre araştırmasında 43 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştı. Şimdi yeni durumda bakalım yani söylemlerde ne kadar değişme oldu. Rapor salgının en başındaki korku ortamı bir yandan alışkanlıklara bir yandan da bıkkınlığa evrildi şeklinde bir özeti var. Onu da yarın ve daha sonraki günlerde ele alma fırsatımız olabilir. Hem uzman programcı arkadaşlarımızla hem de naçizane biz de yorumlamaya çalışabiliriz. Bir de uluslararası haberlerden bir sonuncusu belki, bendeki sonuncusu en azından, Filistin'de İsrail'in Filistin'de bir yeni gazeteciyi tutuklaması durumu var. Ve dünya çapında bir tepkiye yol açmış. Çünkü iki Filistinli insan hakları aktivistiyle bir gazeteci kadını Şeyh Cerrah bölgesinde, Cerrah bölgesindeki zaten orada Doğu Kudüs'te devam ediyor. Filistinlilerin yaşadığı bir bölge zaten. Bütün olaylar orada başlamıştı. Evet ve orada zorla evlerinden atılıp yerlerine yerleşimcilerin konması direnenler var. İsrail yerleşimcilerin desteklediği. Cumartesi günü İsrail polisi El Cezire gazetecisi Givara Buderi'yi, bir 54. İsrail'in 1967'deki işgalinin, Doğu Kudüs'ü işgalinin 54. yıl dönümünde bir gösteri yapılırken orada Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki bayağı tutuklamışlar, gözaltına almışlar Givara Buderi'yi. İkincisi de polis aynı zamanda El Cezire kameramanı Nebil Mazzawi'nin de alet edevatını, kamerasını filan kırmış. Böyle ve büyük bir gösterinin başladığı bildiriliyor Common Dreams'den de. Onu da belirterek bitirebiliriz bugünkü programımızı herhalde. Bitirirken bir de yıl dönümü Prince'in 1958 doğumu değil mi? Evet, 1958. 58'de bugün doğduğunu, kendisi genç yaşında hayata veda etmişti. Onun Musicology adlı şarkısı, aynı adlı albümden Ondan Musicology şarkısıyla da bugünü tamamlayalım. Ama bitirirken biz gene her zamanki gibi çok tedbirli olmanızı rica edelim sizden. Maske, mesafe ve musluk ve havalandırma konularına lütfen dikkatinizi eksik etmeyin. Çünkü çok sayıda ciddi tehlikenin bulunduğu çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de de mevcut durum devam ediyor, pandemi durumu. Ve böylece bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.